السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 19 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 121 ہوگا. آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے تو پچھلے ویک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ڈیفنس لاہور میں ہوا، جس میں ایک آلموسٹ 17 سال کے لڑکے نے 6 لوگوں کو قتل کر دیا. ظاہر ہے گاڑی جان بوجھ کے چڑھائی گئی، جو اب تک کی رپورٹس ہیں، چونکہ ابھی اس میں کافی ساری چیزیں اور انفارمیشن باقی ہیں. انشاءاللہ وہ ساری اکٹھی ہو جائیں تو نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کروں گا. اور یہ جو آج کل ہمارا نوجوان طبقہ ماں باپ سے بالکل برگشتہ ہو چکا ہے، بعض لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں، بعض لوگ اس طرح کی ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ڈسکشن کروں گا تاکہ اس کیس کے سارے حقائق ایک دفعہ سامنے آ جائیں. دوسرا، اسی ویک کے اندر آرمی چیف نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ جی ایچ کیو میں ملاقات کی، انہیں ناشتہ کروایا اور کچھ چیزیں انہوں نے وہاں ڈسکس کی. اس میں میجورٹی پورشن افغان مہاجرین سے متعلق تھا اور کچھ جو نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں توہین مذہب کا الزام لگا کے دہشت گردی پھیلا رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن تھی. اس میں بھی ابھی کچھ انفارمیشن باقی ہے، کیونکہ جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے علماء کرام ان سے میں نے رابطہ کیا، کچھ سے انفارمیشن مل گئی ہے، کچھ سے ابھی لینا باقی ہے. وہ بھی انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ سنڈے کو اسے ڈسکس کروں گا. آج کے سنڈے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک کریٹیکل ٹاپک کو تفصیل سے ڈسکس کروں گا. پچھلی دفعہ ہم نے یوٹیوب کی جو نئی پالیسی آئی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر ویڈیو ایڈز چلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی ہمارے چینل کے حوالے سے ہم پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے، خصوصاً وہ لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کسی سے چندہ لے کے کھا رہے ہیں یا کوئی ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے. تو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر 30-30, 40-40 ہزار کے اوپر آئی ایس پی آر نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھرتی کیا، تو میرے تو یوٹیوب کی چینل کی کمائی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اگر میں اس پہ ویڈیو ایڈز چلانا شروع کر دوں سارے کے سارے، تو مجھے کوئی کتنی تنخواہ کے اوپر رکھ لے گا. جس شخص کو خود اپنے یوٹیوب کے چینل سے اتنی کمائی ہو سکتی ہے اور اگر ہم کانٹینٹ آئی ڈی لے لیں تو یہ ملٹیپلائی ہو کے کئی کروڑوں تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آلموسٹ 10 ہزار کے قریب چینلز بن چکے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے، جو ہمیں معلوم بھی نہیں سوائے اکا دکا کے. تو ان سب کی کمائی بھی میرے کھاتے میں آئے اگر میں کانٹینٹ آئی ڈی لے لوں یوٹیوب سے، تو یہ اس طرح کی حرکت تو ہم نہیں کر رہے. اس لیے میں نے یوٹیوب کی جو نئی پالیسی تھی اس کے حوالے سے پچھلی دفعہ تفصیلی ڈسکشن کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، ظاہر ہے ان بچاروں کا میچورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوتا، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے جو 90s کی سیاست ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی، انہیں تو مکمل حقائق کا اندازہ نہیں ہے. تو ان کی طرف سے جو کوئی ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے بچارے مس یوز ہوئے کسی سیاسی قوت کے ہاتھوں یا غیر سیاسی قوت کے ہاتھوں، بہرحال وہ مس یوز ہوئے. اب اس کے پیچھے مقاصد جن لوگوں کے تھے وہ تو ناکام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سٹیٹس کوئی پولیٹیکل لیڈرز والا یا کسی صحافی والا تو نہیں ہے کہ میں ٹرولنگ کی وجہ سے پیچھے ہو جاؤں گا. بھائی جن لوگوں نے مجھ پہ 5 دفعہ قاتلانہ حملے کروائے میں انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا. تسی تو شاہی کوئی نہیں, آپ تو زیادہ زیادہ علمی اختلاف کر لیں گے یا گالی گلوچ دے لیں گے. تو میں تو ان علماء کے طبقے سے نہیں دبا. تو میں نے الحمدللہ ہر چیز کو فیس کیا. مستقبل میں بھی کوئی چیز آئے گی اسے علمی طریقے سے فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کوئی دعوت کو نقصان ہوگا. دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا کہ جن کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, اور دعوت کو تو ان کی نقصان ہوگا جو پوری زندگی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پھر دوبارہ ایگریمنٹ کر کے واپس آ گئے. ہمیں کیا نقصان ہونا ہے, ہمارا تو تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہم باقی لوگوں کو بھی انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں. اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا نہیں, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی, کوئی مدرسہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام اپنی جیب سے پیسے لگا کے کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اس لیے ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ ایک سیکرٹ ہے جسے میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, اور وہ سیکرٹ اتنا بڑا سیکرٹ تھا کہ میں نے اپنے ٹیم ممبرز میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں میری بات لیک نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو میں نے کہا میں یہ ٹروتھ ریویل نہیں کروں گا ان کے سامنے, اور جب میں کام ڈال لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہاں جی اب سناؤ. تو وہ سیکرٹ یہ تھا کہ بجائے یہ کہ میں ان ساری جھوٹی باتوں کے جوابات دیتا خود سے, اور یہ کہتے کہ یہ اکیلا دوڑ کے تو ریس میں اول آنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی اور یوٹیوبرز جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں, تو ان کو میں رابطہ کروں اور ان سے کہوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. اور آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے ساتھ کیا ہوا ہے, سب کے سب بیک فٹ پہ چلے گئے, سب کے سب مان رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا گیا اللہ کے فضل سے. لیکن اگر میں یہ پہلے اناؤنس کرتا تو شاید یہ آگے آگے بھاگتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا. تو کچھ لوگوں نے تو آلریڈی بکنگ کروائی ہوئی تھی. اس ایک ہفتے میں میں نے 10 انٹرویو ریکارڈ کروائے ہیں. میرا یہ پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا. جن لوگوں نے پہلے سے ہماری اکیڈمی میں کئی مہینوں سے رابطہ کیا ہوا تھا کہ جی انجینئر صاحب انٹرویو دیں, تو میں نے کہا جی ان ساروں کو بلا لو بھائی, اب موقع آیا ہے نا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت تو برننگ ٹاپک یہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں گے. تو میں انہیں فرنٹ پہ رکھ کے, کوئی بھی بڑے سے بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو ان ٹی وی چینلز نے یا یوٹیوبرز نے مجھ سے کی, اور میں نے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا اللہ کے فضل سے. اور اس میں میں سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات سنی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, ریسپیکٹ دی ہے, بھاگنے کی کوشش نہیں کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ ہے. اس میں جو ٹاپ آف لسٹ 5 ٹی وی چینلز ہیں ان میں نیو ٹی وی کے اوپر نصر اللہ ملک صاحب, انہوں نے انٹرویو لیا, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اسرائیل کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے وہی سٹانس لیا جو میرا سے, جو میرا ہمیشہ سے ہے. تو دوسرا انٹرویو میں نے دیا 24 نیوز کو, اس میں بھی میں نے وہی باتیں کی, اور وہ اتنی سخت باتیں تھیں کہ وہ انہوں نے اس وقت تو لائیو چلا دی, بعد میں انہوں نے وہ چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. اچھا تیسرا میں نے انٹرویو دیا کیپیٹل ٹی وی والوں کو, انہوں نے کلپس کی فارم میں اسے چڑھانا شروع کیا. چوتھا لاہور رنگ کے نام سے ایک نیا ٹی وی چینل شروع ہوا ہے, اور اس پہ وہی والا اینکر ہے علی حمزہ, جس کی ویڈیوز کو کاٹ کے انہوں نے یوز کیا جو پرانی ویڈیوز تھی. اندازہ کریں ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی, 1.5 سال پہلے کی, ایک ہے مارچ 2023, ایک ہے اپریل 2023, اور ایک ہے مئی 2023, اور ایک جو سب سے آخری والی ہے وہ بھی اگست 2023 کی ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہ اگست کے مہینے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے, کیونکہ میں تو پچھلے 10 سال سے مارچ اور اگست کے مہینے میں پاکستان کا جھنڈا لگاتا ہوں. اس کو بھی بعض لوگوں نے مس یوز کیا, ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے بلڈنگ سے اتار کے اپنی پارٹی کے جھنڈے لگائے. تو وہ ہم سے تو نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ جھنڈا کسی کو دکھانے کے لیے لگایا. بھائی یہ ملک کسی فوجی نے نہیں بنایا, یہ ایک پولیٹیشین نے ملک بنایا, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ یہ فوج نے لڑ کے ملک نہیں حاصل کیا, ایک پولیٹیشین نے حاصل کیا. تو وہ جھنڈا تو ہم لگاتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ سے لگاتے ہیں. تو اور ان سارے انٹرویوز میں جو پی ٹی آئی کے حق میں باتیں تھی انہوں نے اس وقت اپلوڈ کر دی, اور انہی انٹرویوز میں سے جو باقی باتیں تھیں جو میں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا, جو ان کے بڑے کو اب سمجھ آئی ہیں کچھ باتیں, وہ انہوں نے اب نکالی ہیں اور کہا جی انجینئر صاحب جو ہے نا جو ہے اپنا موقع بدل چکے ہیں, انہیں کسی نے خرید لیا ہے اور یہ سب کچھ. تو کوئی بھی نیا بیان نہیں تھا, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز نے مانا. تو وہ چوتھا جو ٹی وی چینل ہے وہ لاہور رنگ کے نام سے, اور پانچواں ٹی وی چینل ٹیلون نیوز کے نام سے ابھی لانچ ہوا ہے, اور اس کے اوپر اطر کاظمی صاحب جو پہلے جیو کے اوپر رپورٹ کارڈ پروگرام میں صحافی کے طور پر آتے تھے لیکن ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے. دو ہی صحافی تھے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا, ارشاد بھٹی صاحب اور یہ اطر کاظمی صاحب. تیسرے حسن نثار صاحب ہے لیکن وہ آج کل دوسرے چینل پہ چلے گئے. یہ جیو کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے مخالفین کو بھی جگہ دیتے ہیں, باقی لوگ تو صرف ون سائیڈڈ ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا انہوں نے مزہ چکھ بھی لیا ہے. ٹاپ آف لسٹ اے آر وائی کو آپ دیکھ لیں کیسا انہوں نے قبلہ ان کا چینج کیا ہے. تو اطر کاظمی صاحب چونکہ ہیرو ہیں پی ٹی آئی والوں کے, آپ دیکھیں انہوں نے کتنے رسپیکٹ سے مجھ سے گفتگو کی ہے اور ایک ایک بات کا جواب لیا. انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ ویڈیوز پرانی تھی, کیونکہ میچور آدمی ہے نا. تو خیر وہ اس انٹرویو کو تو ان کے چینل پہ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, تو پھر میں نے فرحان بھائی سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ اپنے جیلم اکیڈمی کے چینل سے اسے اپلوڈ کر دیں. وہ ماشاءاللہ 10-11 گھنٹے میں 40,000 سے زیادہ کراس کر چکا ہے, اور وہ پکے پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز جو کل تک جو ہے وہ کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے, یہ انٹرویو سن کے اب انہوں نے بھی اپنا قبلہ بدل لیا. نہیں جی انجینئر صاحب یہ دیکھیں نا انٹرویو ہے, حالانکہ باتیں وہی ہیں جو میں ساروں کو وہ کر رہا تھا, لیکن وہ چشمہ لگایا ہوا. آپ کو پتا ہے جب چشمہ لگایا ہو کسی بندے نے, اگر کسی شخص نے گرین چشمہ لگا لیا اب اسے لاکھ بتائیں کہ بھائی یہ چیز یلو کلر کی ہے یہ ریڈ کلر کی ہے, لیکن اس نے تو گرین چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کو تو پھر وہی چیز نظر آئے گی, وہ چشمہ اتارا ہے. تو اس کا طریقہ یہی تھا. تو یہ پانچ ٹی وی چینلز اور پانچ یوٹیوبرز, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اردو پوائنٹ جو پوری لیگسی لے کے چل رہا ہے پی ٹی آئی کی, اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ویورشپ اسی چینل کی ہے جتنے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں. آلموسٹ 5 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں, اور دانش حسین جو پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہی صحافی تھے, انہوں نے بڑے عرصے سے ٹائم مانگا ہوا تھا. ان کو تو میں نے پچھلی اتوار کو ہی بلا لیا, میں نے کہا آ جا بھائی آ جا, اور پھر انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر پوچھ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے ان کو ایک ایک بات کا جواب دیا, اور انہوں نے ایگری بھی کیا الحمدللہ. گن پوائنٹ پہ نہیں, ظاہر ہے ریالٹی کے اوپر بابر کی فیس ریڈنگ بھی دے سکتے ہیں اردو پوائنٹ کے اس چینل کے اوپر, آپ کو وہ انٹرویو نظر آ جائے گا. یہ سارے 10 کے 10 انٹرویو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے جو ہم کمنٹس پن کرتے ہیں اس میں ڈال دوں گا, جس کو شوق ہو وہ لنک سے انہی کے چینل سے جا کے دیکھ لیں. تو اردو پوائنٹ کو انٹرویو دیا, اس کے بعد دوسرا بڑا ان کا جو سپورٹنگ چینل ہے وہ siyasat.pk ہے, اور اس میں بھی ٹاپ آف لسٹ جو عمران ریاض خان صاحب کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہمارے سوراب بھائی. اچھا یہ آلموسٹ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فیملیز بھی ویڈیوز دیکھتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو سوراب بھائی کو رابطہ کیا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے خرید لیا, تو کہتے ہیں علی بھائی حکم دے میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کرنی, وہ الزامات جو ویڈیو میں آپ لوگ لگا رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں, ان کا ایسے اچھی بات ہی کوئی نہیں. تو میں نے ان کو انٹرویو دیا. یہ یوٹیوب کا ایک ان کا بڑا چینل ہے. تیسرا ایک آسٹریلیا میں بھائی ہوتے ہیں سبیل کاظمی صاحب, انہوں نے بھی رابطہ کیا اور مجھے بتایا اکیڈمی, انہوں نے میں نے کہا بالکل جی ہم نے خود بھی ان سے رابطہ کرنا تھا, بلائیں ان کو بھی, ان کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا. چوتھا کیا یوٹیوب کے اوپر طارق متین صاحب, ان کے ساتھ کیا. پانچواں جو ہے بڑے ہمارے ڈیسنٹ بھائی ایک رائے ثاقب کھرل صاحب, جنہوں نے وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو میری فون پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک وی لاگ بنا دیا کہ جی وہ یہ بات نہیں ہوئی تو وہ بات نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے بھی پوچھو, ابھی تو میں نے صحافتی ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں لیک نہیں کی ہیں جو انہوں نے مجھ سے اور کی ہیں, اس میں پھر عمران ریاض کے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو جاتی اور پی ٹی آئی والے لوگ بھی پھر شاید ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے, وہ باتیں میں نے نہیں ڈسکس کی. مجھے پتا تھا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں بات سننے کا. اس میں خان صاحب کے والے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں, اور میں اشارتاً بتا رہا ہوں باقی تفصیلات نہیں بتاؤں گا. خان صاحب کے والے سے بھی اور کچھ ان صحافیوں کے والے سے بھی باتیں ہوئی جن کو پی ٹی آئی والے بڑا برا سمجھتے ہیں. تو وہ باتیں میں نے نہیں, انہوں نے مطلب ظاہر ہے جتنی تھی اجازت وہ میں نے بات کر لی. تو الحمدللہ یہ 10 انٹرویوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے, ان میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو کوئی سوچ سکتا ہے. ایک ایک بات کا میں نے علمی جواب دیا ہے, وہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے اگریشن کے اندر مجھ سے سوالات ہو رہے ہیں اور میں کس طریقے سے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. بس ہم یہی کر سکتے ہیں, باقی اس کے بعد کسی کو منوانا ہی ہمارا کام نہیں ہے. بھائی ہم نے منوانا دینی لوگوں کو بھی نہیں ہے, اور ہمارا حوصلہ دیکھیں, جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, چندے بھی ان کو ہی دیں, مسجدیں الگ سے نہیں بنانی. پولیٹیکل جو لوگ اختلافات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ بھائی آپ کو رائٹ ہے رکھیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن گالی گلوچ سے پرہیز کریں, علمی اختلاف کریں, علمی جواب لیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو, ایک نیچرل چیز ہے, اور وقت کے ساتھ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں لوگوں نے لرن کی ہیں, وہ انشاءاللہ میں 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے, کیونکہ آپ کو پتا میں تو انجینئر ہوں اور پوری انجینئرنگ کرتا ہوں سٹیپ وائز. پھر بھی اگر کوئی چیز کسی کی رہ گئی نا تو وہ میرے وہ سارے انٹرویوز دیکھ لے, 5 ٹی وی چینلز کو اور 5 یوٹیوب کے جو چینلز ہیں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1, وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں. بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا, اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے, پرانی ساری گفتگو, اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں. تو سب سے پہلے تو میں وہ ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے, نبی الاسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے, لیکن فرق ہے دین کا. اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے, پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے, ہاں یہ یاد رکھیے گا. یہ تو انتہائی غلاظت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے. سیاست فی نفسی ہی اسلام کا حصہ ہے, اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, باقی نظام ہے. تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے. ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے, ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جماعت اسلامی کر لے, جے یو آئی ایف کر لے, کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے. لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی, ایک نیچرل چیز ہے. بھائی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں, جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں, یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو, آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے منارے پاکستان پہنچ جائے, تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں, ان کو لگام دیں. جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ پی ٹی آئی میں ہے, ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نے پٹی پڑھائی ہے نا, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے والدین تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین, بیچ والے ساری چھوڑ دیے, صحابہ کرام بھی, آل البیت بھی, سب کچھ. تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے. تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے داموں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تِلْكَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں, شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے, پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جہلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جہلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکی دار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے, اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے اسے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا, فواد اور یاد ہے کلپ, فواد اینڈ نسدا نسدا آیا. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے گا سب تو پہلے. ہوں دسو خان نو زیادہ پالٹکس کا پتا یا منو؟ منو گلا کر دو, جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا, ٹھیک ہے, اپنے وڈیاں نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھی کسی خاص گالی تمہوں مہارت ہو گئی تو تھی ہر فن مولا ہو گئے ہو, حاصل کرو. میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی, آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں, میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ الاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی رائل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا جو مولویاں ہوتے, اے نہ کرو کہ پولیٹیشنز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا, یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو اٹیچ کرتا ہوں نا, ورنہ تو میں کوئی ایک سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لچ فرائی کریں, ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں, ٹھیک ہے. کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکے دار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا, جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا, اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی, مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا, 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے, میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹرن ہی شروع سے ڈفرنٹ ہے بھائی. ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا, وہ میں مانوں گا, لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں. مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر. تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئی ہے, ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئی ہے, مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی بھی تھی اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ یہ میری غلطی تھی. نمبر 3, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض امید کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیاض امید کو بڑا وٹ تھا اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز سر کا فیصلہ بالکل درست ہے. آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی اے والے. اور خان صاحب نے خود مانا, ڈاکٹر عارف الوی نے, حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے غلط کیس بنایا, اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی یا مجھے آئی؟ ہاں جی. چوتھی مثال, خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بےمان تو نہیں ہوں, فون کال آئی ایس آئی ٹیپ کرتی ہے کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوں وہی فون کال انہوں نے گاٹے فٹ ہو گئی ہیں. ہوں کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس, اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا, ٹھیک ہے کہ ہم نے اس سائفر سے کھیلنا ہے آزم, ہم نے کھیلنا ہے. ہوں کہتے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی, انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. پانچویں مثال, انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھئی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے, آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو. جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ. اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. چھٹی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیے جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. ساتویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا, تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی. ہاں, ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہے. آٹھویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے انتہائی, ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسز ہوتا تھا, وہ جو چیز پی ٹی اے کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی اے نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے, باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی, آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے, انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجئے گا. یہ تو میں بازی کی مثالیں دے رہا ہوں, مستقبل میں آپ کو بتانے لگوں خان کا کیا ہے. ہاں, اللہ نہ کرے کہ وہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, نویں اگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ آصف نے فون کر کے باجوا صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں اٹوائی, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹوائی تھی, ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا, وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور دسویں بات, یہ نائنتھ مئی والا جو ایشو ہوا, مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, خان صاحب کو پھوک چڑھائی بھی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے, وہ تو اکثر اب فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھوک آگے چڑھائے, تو ہم نے تو کبھی پھوک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آف رہی ہوں, میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں, ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی ایف آئی آرز ہیں بھائی. ہاں, مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا. لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا, جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہوں, ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. یہ پرویز لائی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے, اسی لیے نہیں چھوڑ رہے کہ تو ہمارا بندہ تھا. حقیقت ٹی وی, عمران ریاض خان صاحب, وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے, لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ تو ان کے تعلقات تھے. اور میں آپ کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا عمران ریاض خان صاحب اب دوبارہ سکرین پہ آ سکیں. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن جو کرائن مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو, خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے, وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں معید پیرزادہ, وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, سارے کے سارے باہر بھاگ گئے. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے, فیس کریں نا مقدمات کو. تو آپ بھی فیس کرو نا, کدھر ہے معاذ اظہر, کدھر ہے مراد سعید, فیس کرو نا. جو جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرح بھگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کے خلاف بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے, ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گیا. ہاں, اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے, عوام کا تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو عقیدت رہتی ہے. تو یہ نائنتھ مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی, تو انہوں نے پتا ہے پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا, انڈورس کیا. اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا, گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا, بیان پرانا ہی ہے, وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل کے, سرکار بدلا میں نہیں ہوں, بدلا خان ہے, بلکہ بدلا بھی نہیں ہے, اب سمجھدار ہو گیا ہے 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے آتے, سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے آ, اللہ دے فضل نال. تو اب کیا ہوا یہ جناب نائنتھ مئی والا, جب پریشر آیا بندے پکڑے گئے, تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نائنتھ مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا, کہتے ہیں بالکل مجرمین کو سزا دیں, یہ کریں. حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے, جب اس کی ہیٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے نائنتھ مئی کی رات ہی تین بڑوں کو مخاطب کر کے, آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے, یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے. یہاں تو پاپا جانز بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے, ٹھیک ہے, وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں بل وطنی کے, ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اربوں ڈالرز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہوئے, بھاگ گئے ہیں. تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے. تو میں نے اس رات بھی کہا تھا, اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, اس کے بعد کئی ویڈیوز میں میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے ہیں. تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں, اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں. ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر جدھر بھی آواز جاتی ہے, چاہے پولیس کے بڑے ہوں, جوڈیشری کے بڑے ہوں, فوج کے بڑے ہوں, پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں, بچے ہیں یار. کم از کم شناخت پریڈ کروائیں. جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے, جو اس میں انوالو بھی نہیں تھے صرف وہاں تھے, ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑے ہیں, وہ بےچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا, آج بھی کر رہا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں اس کے اوپر, کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں, اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لج فرائی کریں گے پالیٹکس میں, تو ہم آپ کو کوئی ٹانٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا ڈیڑھ لائن کا, اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل لا ہیں جوڈیشری نے انڈورس کی ہیں, صدر یوب سے لے کے تو مشرف تک. تو یہ اعلی کار بنتی ہے جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. ہم میری پرانی ویڈیوز بھی, 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا, میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے, حنیف قریشی صاحب پہ الزام لگا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا, میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. تو وہ میں کھڑا ہوں گا, اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ کہ میں ٹروتھ لور ہوں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی. باقی 9 مئی والا جو ایشو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور وہ فوج نے تو بھائی ڈکلیئر کر دیا اپنا 9/11, سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ ہے ان کی 0 ٹالرنس, ٹھیک ہے. بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایون اس حد تک غصہ ہے کہ جو بےچارے بے گناہ پکڑے ہوئے نا, ان کے بھی کیس نہیں فی الحال لگ رہے. تو اس معاملے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے, اور یہ 99 پہ ہی سانپ کاٹ گیا ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو کل تک کہتی تھی نا فوج کا کوئی رول نہ ہو, وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کس منہ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اپنا شکنجا ڈھیلا کیا ہے, پہلے 6 مہینے خان صاحب تقریروں میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے, 9 مئی ہو گئی. اب یہ لگا بات ہے کہ 9 مئی ہوئی کیوں, اس میں کون لوگ انوالو ہیں, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یوز پی ٹی آئی ہو گئی, یہ تو ایک ریالٹی ہے. وہ خان صاحب کو بھی اب سمجھ ہے, لیکن اب وہ کیسز والا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو ایسا ان لوگوں کو سمجھ آئے اور اس معاملے میں ٹالریٹ کریں. باقی خان صاحب کے والے سے تو مجھے مستقبل میں فی الحال قریب میں وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر کوئی ان کو ریلیف ملا تو آندہ آنے والی پولیٹیکل گورنمنٹ دے گی. اسٹیبلشمنٹ تو ان کے بارے میں ان کا پتہ صاف کر چکی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. اور خصوصاً یہ جو سائفر کیس ہے نا, یہ مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک کیس ہے. یعنی اسی طریقے سے ہے کہ میں اٹامک انرجی کے ایک ادارے کا ملازم رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ڈرائنگ گھوم جائے, تو یہ تو پہلے دن ہم سے حلف لیا جاتا ہے کہ اس پر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جو ان کو یہ مشورے دیتے رہے, اور اب انہوں نے خود مانا جی مجھ سے گھوم گیا. یعنی اگر مجھ سے ڈرائنگ گھوم جائے تو کیا ہوگا. اب وہ آپ اس کی بے شک وہ اخلاقی جتنی مرضی باتیں کرے, لکھیا کیسی کہ ہویا, اے نہیں ہوتا بھائی. ڈرائنگ پاویں ایک چھوٹی سی چیز کی جو عام مارکیٹ میں ملتی ہو, اس کی بھی اگر ڈرائنگ چوری ہو گئی نا, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی, کوئی یہ چھپا ہوا راز تو نہیں تھا. ڈرائنگ چوری ہوئی تو اٹامک انرجی کا ملازم گیا, سیدھی سی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی جو کاپیز ایشو کرتے تھے, باقاعدہ ایک دوسرے سے ہینڈنگ ٹیکنگ لیتے تھے. میں نے جب ریٹائرمنٹ لی ہے تو میں ایک ایک چیز سینکڑوں میں تھی وہ واپس کر کے آیا ہوں, تب مجھے وہ ڈاکومنٹ ملا ہے. یہ خان کے مشیر پتہ نہیں کون سے تھے جو اس کو پھونک چڑھاتے رہے کہ بھئی تو کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر بن گیا, تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے, دیکھ لیں وہ لٹک گیا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا توشہ خانہ یہ سارے کیسز اپنی جگہ, اصل کیس جو ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو یہ سزا مل سکتی ہے وہ سائفر کا کیس ہے, وہ منطقی انجام تک وہ پہنچائیں گے. اور اس کے اوپر قانوناً نہ فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف دے سکیں گے, نہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی ماسٹر جج آ جائے. جتنا مرضی کوئی آئین اور قانون کو جاننے والا ہو, مجھے پتا ہے یہ کیس بہت خطرناک ہے, کیونکہ میں ابھی منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ 19 گریڈ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے ان کیسز کا پتا ہے کہ اس طرح. اسی لیے دیکھیں آر ایف الوی صاحب کتنے سمجھدار ہیں, انہوں نے پی ڈی اے کے کہنے کے باوجود الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی, پہلے انہوں نے مشورہ مانگا اپنے آئینی لوگوں سے. اس کو پتا ہے کہ کل کو میں نکلا تو پاس نہ جاؤں, میں اتنی بات کروں کہ جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. وہ بھی ابھی نکلیں گے نا جب ان پہ بھی کیس بننے شروع ہو جائیں گے. کام تو انہوں نے بھی کیے ہوئے اپنے زمانے میں جو کچھ کیے ہوئے, تو وہ پکڑے تو جائیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑی سمجھداری سے چلنا چاہیے تھا, لیکن بس قسمت مری ہوئی تھی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ ذرا ڈیٹیل علمی پوائنٹ تھا, میں نے ڈسکس کر لیا. علمی پوائنٹ نمبر ٹو, کہ کسی سیاسی لیڈر یا صحافی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے زیرو سے ملٹی پلائی کرتے ہیں, یا ایون کسی مذہبی لیڈر کو بھی اچھی باتوں کی تعریف کریں. میں دیکھے تقی عثمانی صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں اسلامک بینکنگ والے مسئلے میں, حالانکہ مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جب کسی سیاسی لیڈر سے اختلاف ہوتا ہے تو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں دوسرے کو, سارے ہی کرتے ہیں آلموسٹ. جن چیزوں میں آپ لوگ خود مان چکے ہیں اس میں تو کم از کم خیال کریں نا. خان صاحب کے اوپر جب یہ سائفر کیس شروع ہوا, تو جب انہوں نے وہ لہرایا تھا اسلام آباد کے جلسے میں, تو ادھر انہوں نے اپنے آپ کو بھٹو کے ساتھ کمپیئر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھٹو کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹنگوایا تھا کیونکہ وہ محب وطن انسان تھا, اور میرے ساتھ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ان کو بھٹو کی عظمت کا اندازہ جب اپنے اوپر کیس بنا تو ہوا, مان لیا نا. کسی پی ٹی آئی والے نے کہا کہ جی خان صاحب آپ نے یو ٹرن کیوں لیا, آپ بھٹو کی تعریف کر رہے ہیں کیوں. جب کسی کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ سمجھ آتا ہے. اسی طریقے سے صحافیوں میں دیکھ لیں, ایمن نورانی جس کو فیض امید کی تکلیفیں کاٹنی پڑی, جیو میں تھا پتہ, اس کو سریوں سے مارا گیا, پھر یہ بےچارا باہر چلا گیا, آج آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی اے والوں کی. اور یہ عمران ریاض خان جو اس وقت بلوچستان کے مسنگ پرسن کے بارے میں جو کمنٹس کرتا تھا نا, اللہ معافی دے, یہی احمد نورانی تھا جو اس کو کہتا تھا یہ کام نہ کرو یارا, تمہارے پہ بھی برا وقت آ سکتا ہے. اور دیکھیں آج احمد نورانی پی ٹی اے والوں کو اچھا لگ رہا ہے, وہ عامل میر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں پی ٹی اے والے. دیکھا ہے کتنی بڑی تبدیلی ہے. جب میں نے وہ اتنے سال پہلے احمد میر صاحب کا نام لیا, او جی بکے ہوئے صحافی ہیں یہ یہ, اور تسی بک گئے ہو. ہاں تو اس طرح نہ کریں, اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں, اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سمجھ آئی ہوئی ہیں, تو اب بھی سمجھ جائیں میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا, وہ ہمارے بھی امداد بھائی گئے ہوئے انگلینڈ, کہتے ہیں یار, حالانکہ وہ خود کافی عرصہ پی ٹی آئی میں رہے ہیں, پھر چھوڑ دی تھی پی ٹی آئی. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں وہاں مارکیٹ میں گیا, انہوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگا کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. ظاہر ہے وہ بےچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتا گراؤنڈ ریئلٹیز کا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے لیڈروں کو پیغمبر کا درجہ دیے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے کول آف ہیل کے اندر کتنا تضاد موجود ہے. اور وہاں وہ چلا چلا کے ڈی فوج یہ فوج یہ, فوج کے صرف سیاسی کردار سے اختلاف کریں, لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ غدار ہو گئے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ وہ الزام ہے جو آپ کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام دوسرے لوگ لگاتے ہیں, تو یہ کام آپ تو نہ کریں. اب اس کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں کیا نکل رہا ہے, ہمارے کئی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, کئی میرے رشتے دار ہیں, وہ پاکستان ہی نہیں واپس آ سک رہے. جو آ رہا ہے نا وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہا ہے, انہوں نے ایک ایک کے ایڈریس نوٹ کیے ہوئے, اور وہ جسٹیفائی بھی ہیں کسی حد تک. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف دوسری جگہ جا کے کمپین چلانا شروع کر دیں. سیاسی اختلاف کریں, وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, لیکن کہنا غدار ہے, تصویریں لگا کے جوتیاں مارنا, یہ والی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو تیار بیٹھے ہوئے بھائی, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا, آپ کا تو 4 سال کا تجربہ ہے, ہمارا حکومت فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے. تو جی شاہی کوئی نہیں ہو خان صاحب. اور دیکھیں باجوہ صاحب نے خان صاحب کی حکومت لپیٹ دی, جو جس نے لانچ کیا تھا نا اسی نے لپیٹ کے بھی گیا, وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم آج بھی طاقتور ہیں. تو بھئی طاقتوروں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے. سپیس دیں, 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں, چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھے جائے. اب خان صاحب کو تو بڑا خیال آیا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی ساس کے فوت ہونے کے بھی مہینے بعد جا کے ادھر جا کے تعزیت کر لی ہے, اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بارے میں جو بیان دیا کہ میرے سیاسی مخالف کو بھی باہر ہونا چاہیے. تو کل تک جب اس کو ڈیزل کہتے تھے آپ, تو آج پی ٹی اے والوں کو چاہیے کہ اب خان کو پھر پٹرول نام رکھ دیں اس کا, کیونکہ پٹرول اور ڈیزل ہی بائی بائی ہو سکتے ہیں نا. تو میں نام رکھنے پہ آیا نا تو آپ لوگ میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ہاں میں تو مولوی نا سنگھ بسائے نے تھی تو برگر کھانے والا تو بندے ہو تھی شہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا ویڈیو دو پٹرول نہ رکھ بھی دین. تو اب چیزیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں. میں اس وقت کہہ رہا تھا اگر یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھتے نا یہ آج تک باہر بھی نکلے ہوئے ہوتے, نائنتھ مئی بھی نہ ہوئی ہوتی. ابھی بھی اگر کوئی ریلیف ملا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دینا, وہ دینا ہے نا تو پولیٹیکل لیڈرز نہیں دینا ہے. اگر جو بھی نیکسٹ پرائم منسٹر بنا نا اس کے دور میں کوئی ریلیف ملے تو ملے, اس سے پہلے کوئی نہیں ملنا. اور وہ بھی سائفر کیس ایک خطرناک ہے, مجھے نہیں پتا اس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے. یہ تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے. میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسز آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں, آج سے نہیں ہمیشہ سے, کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا, وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا. اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے, انڈسٹری لگی. ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے, وہ ایک معاملہ الگ تھا. تو جو پازیٹو چیز ہے اس کی مانتے ہیں ہم. ضیاء الحق ڈکٹیٹر, ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشن کوف کلچر, ہیروئن, سنی شیعہ فسادات, قتل و غارت کا بانی, غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی, ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی ایک پازیٹو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا, یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا, اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے تو ضیاء الحق نے پہنچایا, یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئر نیوکلیئر پاور بنایا, 6 دھماکے کیے, 5 اس کے جواب میں اور 6ٹا انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے, اس کے جواب میں 6 پورے کیے, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. موٹر وے بنوائی انہوں نے آپ کے ملک کے اندر, اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے, اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی, آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے, اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. بے نظیر بھٹو جان پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے. وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائچ جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں, اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن اوورال سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف, میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا, اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے, $100 کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا, ہمارے فوجی شہید ہوئے, عوام شہید ہوئی, علماء شہید ہوئے, دشمنیاں بن گئی دو ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے. اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے, نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا, میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے. اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا, اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی, اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے, لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی, لیکن ایک ان کی خوبی تھی, بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے, 9 مئی کروانے کے, انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا. گرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا, لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا, اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو, اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ IP20 والا جو چکر ہوا ہے نا وہ ایک علیحدہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے, اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے انڈسٹریل زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی, اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے, میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایف اے ٹی ایف کی تلوار آئی, ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا, جو سٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا, پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے. اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی, لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی, وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بولے گا, اسلام کے حق میں بولے گا, میں اس کی بھی تعریف کروں گا. میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے, ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے, یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا, اس تو بعد جو کچھ ہوا ہو تو پھر اللہ معافی, ہوں تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کا رائٹ ہے, آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اللہ کرے کہ اس میں بھی قائم رہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا, اس دن پی ٹی اے والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے, لیکن کم از کم اس بندے کو پھر آپ نے معاف نہیں کرنا. ہاں سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے, باقی ہر بات میں اس نے یو ٹرن لیا ہے. اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, اور اگر وہ قائم رہے اور نائنتھ مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں جان بوجھ کے, اسے کنڈیم کرتے رہے, میں اگلے 2024 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ پہلے میں خود بیٹھا. 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے, 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. 10 سال پرانی بات کروں, او میں گیا اسٹیبلشمنٹ دے تو اس ٹائم پی ٹی علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ, لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے. خان کو 2014 میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا. ہاں جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی ہو میں کھڑا ہوتا ہوں, تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے. تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے. تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں, اپنے اصول اور مبادی ایک رکھیں. یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بدلیں. ہاں لرن منع کر سکتا ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے, مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے, رجوع کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ باہر بیٹھا ہوا ایک بھگوڑا اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ مانسٹر عادل راجہ, جھوٹا کذاب, اس نے میرے بارے میں کمپین چلائی. خان صاحب کا بھی آدھا دماغ اسی نے خراب کیا ہے. خاموش مجاہدین, او بھائی خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. ہاں وہ جو شیر مروت بھائی نے کہا تھا نا, چلو اس کو میں اس کو اردو میں بول دیتا ہوں, مر گیا, پنجابی میں وڑ گیا. اچھا یہ وڑ گیا کو پنجابی میں کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں ہاں یہ کہ یعنی کولیپس کر گیا, اب کہنا کھڈے چ وڑ جا کے. وہ یہ بات کوئی اس معنوں میں نہیں ہوتی جس میں مولوی لے لیتے ہیں. تو خاموش مجاہدین کہہ رہا ہے جی انجینئر صاحب کو آئی ایس آئی والوں نے بلا کے ٹاسک دیا, اور جاہل آدمی تو پہلے دیکھ تو لے یہ ویڈیو کون سی ہے. یہ وہی والی ویڈیو ہے جس کے کچھ حصے تو نے خود شیئر کروائے تھے, کعبے کی چھت والا بیان اور باقی چیزیں, اس میں سے کلپ بعد میں نکلے ہوئے ہیں. میرا کون سا نیا بیان ہے؟ جب میرا کوئی بیان ہی نیا نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ انجینئر صاحب بک گئے تو تمہارا مقدمہ تو وڑ گیا. ہاں بیان ہی پرانے ہیں. یہ خاموش مجاہدین, اس نے خان کو بھی تباہ کیا, کتنے پی ٹی آئی والوں کو تباہ کیا, اور وہ کہہ رہے جی وہ ان کو آئی ایس آئی والوں نے بلایا. ان کی جرت ہے مجھے بلا جائیں بھائی. ہاں جو کوئی کبھی کوئی امن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو تو میں بھیجتا ہوں یعنی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے میٹنگ کر لیں. کوئی ایک کریٹیکل ایشو بن گئے, ایک دو دفعہ میں بھی گیا ہوں, لیکن وہ بہت پرانی بات ہے, وہ ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا. آج تک میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ یہ بات کرے. ہاں خان کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی، وہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی، کیونکہ اس وقت یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے فیض امید کے ساتھ کہ آندہ ہم نے 2030 تک حکومت کرنی ہے. مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہے ہی غلط ہے، چاہے یہ کرتے بھی رہے میں نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا. خان کے نکالے جانے کے بعد آئی ایس پی آر نے رابطہ کیا عثمان بھائی سے، انہوں نے مجھے کہا جی وہ رابطہ کر رہے ہیں، میں ملا بھی نہیں ہوں. مجھے پتا تھا یہ پروگرام بنوانا چاہ رہے ہیں، میں ملا بھی نہیں. تو ہمیں آ کے یہ خاموش مجاہدین جھوٹی خبریں دیں گے، کہتے ہیں آئی ایس آئی نے بلایا ڈیوٹی ارینج کی. وہ کتنا ارینج کی تھی؟ ہاں تنو لانچ کیتا سی آئی ایس آئی نے، بے شرم انسان، تو نے جا کے پھر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، خان کو تو نے گمراہ کیا. یہ وہ ماسٹر تھا جسے فیض امید نے فون کر کر کے نا دھمکیاں لگا لگا کے تو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر لانچ کیا، اس کیونکہ اس وقت تو یہ لوگ سیم پیج تھے نا سارے، اور کل کو وہی کاٹ گیا ان کو. وہ اتنے وسوخ سے بیان کرتا ہے، اب آپ پی ٹی اے والے سمجھ لیں یہ جو باقی باتیں بھی کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا نا، میری کوئی ڈیوٹی لگی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ویڈیوز ہی پرانی ہیں، تو نیا تو میرا کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیا بیان آتا تو پھر آپ ضرور کہتے وہ بیان تو میرے سارے پرانے ہیں، اپنی مرضی کے انہوں نکال لیے تھے. تو مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خاموش مجاہدین تو بڑھ گیا، سیدھی سی بات ہے، یہ جھوٹا انسان نکلا. تو اس عادل راجہ نے کہا کہ جی اس کو آئی ایس آئی نے بھرتی کیا ہے، پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے، اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا ہے، یہ انقریب حلف اٹھانے والا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا میں نے کوئی حلف اٹھایا. تو تم سب لوگوں کو 80-80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو، شرم نہیں آتی ہے؟ خود اس لیڈر کے ماننے والے جو پوری زندگی مسٹر سیم پیج تھا، آج کہہ رہے میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. کس مارل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو تم لوگ سیم پیج والو؟ اور دوسرا بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا، جب نکالا گیا تو مسٹر ووٹ کو عزت دو بن گیا. اس لیے میں نے کہا ان پولیٹیکل لیڈرز کا جو کردار ہے نا اور کریکٹر، وہ بعض لوگ لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات کر رہا ہوں، ذاتی کردار تو چھوڑ دیں یار، ان کا پولیٹیکل کردار بھی اتنے گھناؤنے ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ مذہبی لیڈر نہ مانیں، امت مسلمہ کا لیڈر نہ مانیں، ان لوگوں کو آپ ریاست مدینہ کا خلیفہ نہ بنائیں. یار یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو نہ ہمارے ساتھ کمپیئر کیا کریں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں اس وقت تک سیم پیج ہوتے ہیں، باہر نکل کے جہاد کرتے ہیں. جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فوجی ڈکٹیٹر کو یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے، باہر نکلے ہیں تو اسی ووٹ کو عزت دو والے نے ایکسٹینشن میں بھی ووٹ ڈال دیا. یہ لوگ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے، چھوڑ دیں ان کو، ان کا کوئی کمپیرزن نہ کیا کریں. ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارے وہ جو آج کل وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں نا، جن کا میں نے یہ جملہ مستار لیا کہ خاموش مجاہدین تو بڑھ گیا، وہ جو ہمارے وہ شیر افضل شیر مروت صاحب ہیں، شیر افضل مروت صاحب، تو اب ظاہر ہے اب آپ کو پتا سارے مولوی لچ فرائی کر رہے ہیں. بیچ میں جو مجھ سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہیں نا، اور وہ پی ٹی آئی کی محبت میں نا عقیدے والا اختلاف اپنا کرنے کے لیے نا، تو اس طریقے سے ان سے پہلے کسی نے پوچھا کہ وہ انجینئر صاحب نے بیان دیا تو پتا ہے انہوں نے کہا یہ ہم نوا ہے، حالانکہ اس نے کوئی ورکنگ نہیں کی بھی تھی کہ یہ تو بیان ہی پرانا ہے. اچھا پھر اگلی دفعہ تو اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کام ڈال گیا. اگلی بار اس نے کہا کہ وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو اس نے پتا کہ کمبخت یہ تو نے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا کمبخت. تو میں وہ اب مروت صاحب کی زبان بولوں گا، کم بختو تمہارے لیڈر کا قبلہ بدلا ہے، انجینئر صاحب پہلے دن سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کم بخت جھوٹ بولتا ہے. سیم پیج والے کم بختو جھوٹ بولتے ہو. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. آندھا منونا ہاتھ پانا، میں تو پتا ہے میں وڈ لینا چک، کیوں اس کی وجہ یہ کہ سچائی اوپر کھڑے ہوئے نا، میں کوئی چیز لوز کرنے والی نہیں ہے. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں نے آج بھی جتنی ان کی غلط چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ورنہ تو میں سیم کے ڈر کے ادھر بیٹھ جاتا کہ یار کل کو وہ آ جائے گا میرے اوپر کیس بنوائے گا. تو ہمیں نا دلیری کی بات کرو یار، چھوڑ دو، آپ لوگوں کی دلیریاں نظر آ گئی ہیں، ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی، جہاد کرنے نکلا، جہاد میں تو بندہ شہید ہوتا ہے، پریس کانفرنس تو نہیں کرتا, وہ جی انجینئر صاحب پریشر ہی بڑا ہے, تو شہید ہو نا, ہاں جہاد ہی تو شہید ہوا جاتا ہے, پریشر لے کے تو پریس کانفرنس تو نہیں کی جاتی. ہاں میں ہوں نا شہید, 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا تھا 2017 میں, 20,000 میری پینشن لگی تھی, میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, نہیں کمپرومائز کیا. تم لوگ دو منٹ میں پھونک نکل گئی تم لوگوں کی, 50,000 تو اب یہ بڑھ کے ہوئی ہے, اس وقت تو 20,000 روپیہ لگی تھی میری پینشن. باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ نہ سوچ دوں. علمی پوائنٹ نمبر 4, سیکنڈ لاسٹ, جب یہ ساری کھچڑی پکنی شروع ہوئی نا تو تحریک انصاف کے ان کی لائرز کی جو ونگ ہے نا, اس میں جو ایک روح رواں ہے, جوائنٹ سیکٹری ہیں راول پنڈی, ہائی کورٹ میں وہ کیسز لڑ رہے ہیں 9 مئی والے, جو بیچارے بے قصور لوگ بھی اندر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو نامنیٹ کیا گیا, حافظ طاہر ایوبی صاحب, اور ان کے ساتھ باقی بھی ٹیم ممبرز ہیں ان کے, میں نے ان کو پراپر دعوت دی ہے, انشاءاللہ انقریب آئیں گے اکیڈمی. جس دن یہ ٹرینڈ چلا ہے انہوں نے رات کو ہی فون کیا, ان کا انجینئر صاحب ایک ایک کو لیگل نوٹس بھیجوں گا, یہ بندے کے پتر بن جائیں گے اب, کیونکہ انہیں تو میرا پتا تھا کہ میں کیا ہوں, اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ پی ٹی اے والے جو یوز ہو رہے ہیں اس وقت کسی سیاسی جماعت کے ہاتھوں یا کسی غیر سیاسی جماعت کے ہاتھوں. تو میں نے انہیں منع کیا, میں نے کہا کسی کو لیگل نوٹس نہیں بھیجنا, ہم علمی اختلاف رکھیں گے. حد تک عزت کے نوٹس جاتے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر نے نجم سیٹھی سے ریٹن میں معافی مانگی ہے 35 پنکچر کے اوپر, عمران خان نے ریٹن میں جھوٹا الزام لگانے پہ. تو تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں اس ٹائم جو پولیٹیکل گینز کرنے تھے کہ نجم سیٹھی 35 پنکچر, وہ تو کر لیا, بعد میں معافی مانگی ہے ریٹن میں. انہوں نے بھی ساروں نے معافی مانگنی تھی. میں نے کہا کوئی لیگل نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میں علمی جواب دوں گا, اور میرا ایک سیکرٹ پلان ہے, اس وقت میں نے ان کو بھی نہیں بتایا, اب میں نے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے. وہ سیکرٹ پلان یہ تھا کہ جب مجھ سے لوگ رابطہ کریں گے, میں ایک ایک کو انٹرویو دوں گا, اور ان کی باتوں کے جواب دے کے پھر میں پبلک کو بتاؤں گا کہ دیکھو جتنا فرق محمد رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ میں ہے نا, ہاں اتنا ہی فرق جو ہے وہ انجینئر صاحب کی باتوں میں اور یہ ٹرینڈ چلانے والوں میں ہے, کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. پرانی ویڈیوز کو جو ان کے حق میں تھیں اس وقت یوز کی, اور اسی کے وہ حصے جو ان کو سمجھا رہا تھا, جو آج میں صحیح ثابت ہوا, وہ آج یوز کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ایک ایک کو فیس کیا, 5 ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے, نیو کے اوپر, 24 نیوز کے اوپر, کیپیٹل ٹی وی کے اوپر, لاہور رنگ ٹی وی کے اوپر, اور یہ جو ابھی ٹیلون نیوز یہ 5واں لانچ ہوا ہے اس کے اوپر, اور ان کے جو یوٹیوبرز جو ان کے فرنٹ یوٹیوبرز ہیں, نمبر 1 اردو پوائنٹ, جو عمران ریاض خان صاحب جب نکلتے تھے جاگر پہن کے اور جی میں جا رہا ہوں, تو وہ انٹرویو لینے ان کی وہ وینوں میں بھی اور گھروں میں بھی پہنچتے تھے, وہ اردو پوائنٹ, اور دانش کو میں نے دیا انٹرویو دیکھ لیں, اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ, وہ بھی ہم اٹیچ کر دیں گے ساتھ اگر ضروری سمجھا. ویسے تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, وہ کافی ساری باتیں کور ہو گئی ہیں, وہ لادہ سے آپ اردو پوائنٹ کا ہم چلیں لنک دے دیں گے, وہ آپ دیکھ لیں. اس کو بلایا, siyasat.pk اس سوراب بھائی کو بلایا, ان سے بات کی, مہذب انداز میں بات ہوئی. اس کے بعد سبیل کاظمی کو, طارق متین کو میں نے انٹرویو دیا, ٹھیک ہے, یہ میں نے 10 انٹرویو دیے, ایک ایک بندے کو بھائی آؤ بات کرو, اور اس میں جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, اطہر کاظمی کے بارے میں تو کسی کو نہیں نہ کہ یہ پٹواری ہے یا فلاں ہے یا ٹمکان ہے, تو دیکھ لیں انٹرویو, اردو پوائنٹ والوں کا بھی دیکھ لیں, باقی لوگوں کا بھی دیکھ لیں, وہ ہم 10 کے 10, 5 ٹی وی چینلز والے اور 5 جو یوٹیوب کے چینلز ہیں, وہ ہم نیچے انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے, جسے شوق ہے وہ ضرور دیکھیں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اس چیپٹر کو کر دیں کلوز, ہاں کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا, ہو گیا, یہ کوئی دینی اختلاف اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کی لکیر بار بار پیٹنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ ذلیل حرکت کی, مجھ سے ساری باتیں کھری کھری سن لی, آندہ بھی کوئی کرے گا وہ سن لے گا, باقی اس چیپٹر کو کریں اب کلوز. اور اینڈ پہ میں جو لوگ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں, خواہ پی ٹی اے میں ہو, نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, سب کو میں یہ وصیت کروں گا, پہلے مسلمان بنیں, اس کے بعد پاکستانی بنیں, اور پھر کسی پولیٹیکل جماعت کو لے کے چلیں, یہ اپنا قبلہ درست کریں. سورہ الحجرات میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو. انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی، منجی اپنی ٹھکوا لی. یہ تو کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے بھی، کسی صحافی نے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تھا، ان کو آئینہ نہیں دکھانا تھا جو مجھ سے دیکھ لیا انہوں نے. ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، میرا خیال اتنی خوراک کافی ہے. اللہ سے ڈرے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. ہمیشہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے. میں 2014 کے دھرنوں کے بعد سے خان صاحب کی پالیٹکس کو چھوڑ چکا تھا، اس کے باوجود وہ جب پرائم منسٹر بنے، بعد میں بھی جب کبھی ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا، خواہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا باقی معاملات، میں ہمیشہ دفاع میں کھڑا ہوا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں، اس سے تو مجھے نفرت تھی. اب تو پھر مجھے کوئی عزم ہو رہی ہے. یہ 9 مئی والا ایک معاملہ چھوڑ کے، وہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے، وہ تو میرے والا بیانی ہے. تو خان صاحب نے میرا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے، میں نے خان صاحب کا نہیں اختیار کیا. ہاں یہ یاد رکھنا، اللہ کے فضل سے. میں تو کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں رہا، میں ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں ان کا. اس وجہ سے نہیں، ویسے بھی میں افیکٹ اس وجہ سے ہوا کہ میں اینٹی تھا. اب یہ ایک لادہ سی چیز ہے، میں نے بس کچھ باتیں اپنی سٹوری، لائف سٹوری میں بھی شیئر کر دی ہوئی ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے. اختلاف کر سکتے ہیں، رائے بھی بدل سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ہے یہ فار سیل ہو گیا ہے، یہ رانگ نمبر ہے، یہ ہے وہ. لوگ جن میں سے کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ ہمیں آ کے جو اسلام کا درس دے رہے ہیں، ضرور دیں، لیکن کوئی بات سچائی کے اوپر تو مبنی ہو. بے شرمو، تحقیق تو کر لینی تھی. ایک ویڈیو ہے July 2022 کی، پیکا آرڈیننس والی، جس کو انہوں نے وہ ابصار عالم وہ سارا جوڑا. وہ میں پیکا آرڈیننس پہ بات کر رہا تھا، اس کو آج بھی عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں. ایک تھی پھر February 2023 کی، پھر March 2023، پھر April 2023، May 2023، اور آخری جو تھی وہ 20 اگست 2023 کی تھی، جس میں نے جھنڈا لگایا ہوا. اس جھنڈے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے لگا رہا ہے، ان کے لیے تو تم لوگ لگاتے رہے ہو. ہاں اب پتہ چل گیا تمہیں بھی. تو پرانی ویڈیوز کو اس طریقے سے مس یوز کیا، تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہ بات آگے کر دی. تو اللہ سے ڈریں. باقی جو میرا ریئیکشن آیا، کئی چیزیں تو میری ایسی ہیں جو ریئیکشن میں آئی ہیں اس کے، اس کو بھی یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا. سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. تو وہ برائی سے بھی اگر کسی کا ذکر کرے نا برائی کے بدلے، تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند نہیں کرتا. انہوں نے ظلم کیا میرے اوپر. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے، ہاں اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی صاحب نے معاف کر دینا تھا، تسی تو نہیں معاف کیتا، چوٹو تھے. وہ اللہ نے آفر دی ہے، جس طرح اللہ نے قتل کے بدلے قتل رکھا ہے اور معافی کا بھی آپشن رکھا ہے. یہ میرا رائٹ ہے، میں کون سا چوز کرتا ہوں. تو میں نے یہ چوز کیا کہ میں اسی لیول کی برائی کروں جو گناہ کے زمرے میں نہ آئے. اور اس میں ظاہر دو باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سمجھ سکتا ہوں اکثر لوگوں کو ذرا بری لگی ہیں. ایک میں نے جو لونڈے لپاڑے والا لفظ یوز کیا، یہ میں نے ریبٹل میں کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اردو ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، جس طرح قرآن بخاری مسلم نے ان لوگوں نے پڑھی ہوئی، اردو ڈکشنری کھول کے دیکھیں یہ ڈکشنری کا ورڈ ہے، بے وقوف نوجوان لڑکے، یہ کوئی سیکچول ورڈ نہیں ہے. تو یہ لفظ میں نے استعمال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غیر پارلیمانی لفظ، غیر پارلیمانی نہیں بھائی یہ ڈکشنری کا لفظ ہے، چلیں اس کے لیے بچے بچونگڑے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے کریٹیسائز صرف ایک لیڈر کو تو نہیں کیا تھا، میں نے سب کو کیا تھا. میں نے طالبان کو کریٹیسائز کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا اسرائیل کے اوپر. خان صاحب کو بھی کیا، تو 21 دن کے بعد آیا 28 اکتوبر کو، پہلے 21 دن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. نواز شریف صاحب کا بھی بعد میں آیا جب وہ انگلینڈ سے نکلنے لگے، پہلے ان کا بھی کوئی نہیں آیا. تو اس کے اوپر جو میں نے کریٹ، تو اب یہ آگے ٹویٹیں دکھا رہے ہیں، دیکھیں جس نے جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی، بعد میں آیا، پہلے نہیں آیا ہوا تھا جب میں یہ بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ تو اندر تھا، اندر سے وہ مرغی مانگ رہا ہے، مچھلی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سائیکل مانگ رہا ہے، اس کی بیوی اس کو ہفتے مل رہی ہے، اس کے وکیل مل رہے ہیں، اور ادھر آگے بتاتے ہیں خان صاحب بڑے پرجوش ہیں، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کوئی لو لیٹر لکھنا تھا فلسطین کے نام، ایک جملہ ہی کہنا تھا نکال نہیں سکے، 21 دن لگ گئے ان کو، کوئی ہیٹ لیٹر لکھنا تھا اسرائیل کے نام، ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹویٹ کے اوپر بھی اسرائیل کا نام تو ہے، میں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کا نام نہیں ہے، تو مجھے اسی وقت میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ای میل آئی کہ انجینئر صاحب آپ نے غور سے نہیں پڑھا، تو میں نے کہا ہو یار واقعی امریکہ کا نام تو نہیں ہے لیکن اسرائیل کا نام تھا، حالانکہ رجیم چینج اسرائیل نے نہیں کرائی، کس نے کرائی ہے؟ امریکہ نے، ہاں جی، تو یہ جگہ جگہ جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کیا لکھ کے لگایا ہوتا تھا انہوں نے گاڑیوں کے شیشے کے، ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ، جو اسرائیل کی پش بنائی پہ ہے، جس نے بیڑی بیڑا لا کے کھڑا کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کا نام اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگلی حکومت امریکہ نہیں لانی ہوتی ہے، تو پھر تعلقات ذرا سیدھے رکھنے چاہیے نا، چند بیرونی طاقتوں، یہ لکھا ہوا ہے، چند بیرونی طاقتوں، ہاں اپنی باری آئی تو ٹی وی بیان میں امریکہ کہہ کے چپ کر کے تاکہ عوام کو بتا بھی دوں کہ امریکہ کی طرف سے سائفر آیا، جب امت مسلمہ کے لیڈر نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر مسلمانوں پہ برا وقت آیا تو چند بیرونی طاقتوں، ہوں کیوں نہ لکھ دیا امریکہ، ہاں اسرائیل کا لفظ موجود تھا، وہ مس کوٹ ہوا، اور وہ میں اس کے اوپر آفیشلی معافی مانگتا ہوں، مجھے کوئی آر نہیں اس کے اوپر، لیکن رجیم چینج کروانے والا امریکہ، ایبسولوٹلی ناٹ والا امریکہ، اس کا نام ابھی بھی اس ٹویٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے، نیکسٹ کوئی ٹویٹ آنی چاہیے جس کے اوپر امریکہ کا نام لکھ کے تنجین ساد منہ دے مارو، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، باقی ہم اینڈ پہ دعا کریں گے جو بےچارے مظلومین 9 مئی میں پکڑے گئے ان کے معاملات جلدی سے حل ہوں، صرف دعا نہیں، میں نے ان کے بڑوں کو، پولیس کے، جوڈیشری کے، سب لوگوں کو اپروچ کر کے ان کو فکر آخرت دلائی ہے، میں نے کہا یار تم لوگوں نے یہ پوسٹ تو ختم ہو جانی ہے قبر میں اور حشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو خدا کے لیے ان غریبوں کا کچھ کرو، ٹھیک ہے، ویڈیوز میں بھی کہا الگ سے بھی کہا، وہ مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی ایک میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لاکھوں روپیہ دے کے بےچارے چھوٹے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ریئل ٹائم، تو یہ سسٹم میں کمزوریاں موجود ہیں، کون کہتا نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے پولیٹیشنز نے ملک کو نکالنا ہے مصیبت سے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں نکالنا، پولیٹیشنز کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیں، تاکہ نہ 2017 والا وہ رجیم چینج ہوتا اور نہ 2022 والا ملک میں کنٹینیوٹی ہوتی، اور یہ جو آپ کو راگ لاپتے ہیں جی کرپشن، انڈیا میں 33% جو پارلیمنٹرینز ہیں کرپشن میں مبتلا ہیں، اور انڈیا اس وقت چائنا کے بعد دوسری اکانومی بننے جا رہا ہے، اور یہ کرپشن کی بات وہ کرتے تھے جن کے نیچے جہانگیر ترین صاحب تھے، ہاں جب وہ آٹا چینی چوری والا معاملہ ہوا ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا، اور خسرو بختیار یہ سارے وہ لوگ تھے، اور عامر کیانی میڈیکل والا، وہ لوگوں کہتے تھے کرپشن سب سے بڑی چیز ہے، اور توشہ خانے کی تو بات رہنے دیں، وہ تو اب سب کو پتا چل گئی ہے، میرا تحفہ میری مرضی، کیوں سرکار آپ تو کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں سائیکل پہ جاؤں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کروں گا، ہاں جی میں چارٹر طیارہ نہیں لے کے جاؤں گا، میں گاڑیوں کا پروٹوکول لینے کا، چالی تے میں خود تیری گڑیاں گڑیاں نے جھوٹ مار دے ووٹ لینے واسطے، انہیں جی نواز شریف صاحب بھی تو یہ کرتے اور چھٹ دو، ان کو اس لیے چھوڑا تھا اس قوم نے کہ تم یہ کہتے تھے کہ میں مذہبی لیڈر ہوں، میں یہ کچھ نہیں کروں گا، تم یوں ہی نکلیا، وہی کام سارے تو کیتے، تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے تیرے نال مکافات عمل ہو رہا ہے، لندن پلان، جی لندن پلان 2017 بھی بنیا سی، ہاں مرتضی علی شاہ نے ادو ویکھ لیا، مبشر لقمان نے بھی، ہوں اگر کوئی لندن پلان ہے نا مبینہ، تو لندن پلان کا بدلہ لندن پلان ہی ہوتا ہے، جب آپ لوگ خود کر رہے ہوتے ہو دوسروں کے ساتھ اس وقت وہ جمہوریت ہوتی ہے، جب آپ کے ساتھ ہو جائے تو وہ امریت ہوتی ہے، سارے مجرم ہو اس امام میں سارے ننگے ہیں، ہم کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے پارسائی کے دعوے کیے تھے ان کو ان کے کرائٹیریا میں فٹ کریں گے کہ تو جو کچھ کہتا تھا وہ تو نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، انجینئر صاحب کا عقیدہ بدل گیا، انجینئر صاحب کا عقیدہ نہیں بدلا، عقیدہ تھوڑا بدلیا، مسٹر سیم پیج، ہاں اس وقت 2017 میں میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کیس بنایا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں، ایک سال میں نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت صدیقی کی عدالت میں وہ مقدمہ لڑا، ایک سال کوئی پروف نہیں دے سکے یہ لوگ، پھر عطر من اللہ صاحب آ گئے، شوکت صدیقی صاحب بےچارے فارغ ہو گئے، ابھی بھی سپریم کورٹ میں وہ کسی تہوں میں لگا ہوا کیس اتنے سالوں سے، لیکن پھر بعد میں اللہ نے حالات ایسے کیے مجھے مجبوراً جو ہے نا ریٹائرمنٹ لینی پڑی. تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ڈسا ہوا ہے، ہاں فوج کے خلاف اگر بات کرو گے، پاکستانی فوج کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، تمہاری زبانیں کھینچیں گے. اختلاف رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رکھو، ان بڑوں سے رکھو جو سیاست میں لچ تلتے ہیں، جو بےچارے شہادتیں دے رہے ہیں نا ان کے بارے میں یہ بات نہ کرو. اور بیچ میں آپ نے دیکھا کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، اس کو بھی کس طریقے سے شہادت کو انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے وہ ہے ہی بچے بچونگڑے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. ان کو تو بس یہ پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو فوج نکالا ہے، اب فوج کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہم بس خوش ہوں گے اندر سے. تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھیں، فوج سے کوئی اختلاف نہیں کریں، اس لیے کہ فوج اس ملک کی ہے اور یہ ملک ہمارا ہے، اور یہ ملک ہمیں فوج نے آزاد نہیں کروا کے دیا. یہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو کہ ایک وکیل تھا اس کی محنت سے ہوا ہے. ویسے تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہٹلر کی ہے. اگر ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں گریٹ بریٹن کو لڑائی کے ساتھ اتنا کمزور نہ کرتا، خود تو وہ ہار گیا لیکن اس نے گریٹ بریٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ لوگ پھر فوج رکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں رکھتے. تو پھر گاندھی صاحب اور جناح صاحب کی کوشش کامیاب ہو گئی، کیونکہ گریٹ بریٹن وہ جو ہے نا وہ کمزور ہوگی. اور آپ کو میں چلتے ہوئے ایک اوریجنل لطیفہ سنا دیتا ہوں اس ماحول کو جو اتنا ٹینس تھا نرم کرتے ہوئے اینڈ پہ. یہ اوریجنل ہے ملتان یا کسی اور جگہ پہ نا، وہ مراسی جو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے اس جگہ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے مختلف شادیوں کے اوپر بھی ان کو بلایا جاتا ہے باتیں کرنے والوں کو. تو مراسیوں کو نا اس وقت کی جو گریٹ بریٹن کی گورنمنٹ تھی نا، انڈیا پاکستان مشترکہ تھا، دوسری جنگ عظیم جاری تھی، تو یہ لوگ یہاں سے فوجی بھرتی کر رہے تھے. آپ کے فوجی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں گریٹ بریٹن کی طرف سے ہٹلر کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں. تو ہٹلر کے خلاف یہاں سے پنجاب ریجیمنٹ سے فوج بھرتی ہو رہی تھی مسلمانوں کی، اور اس میں نا انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ جو صاحب بہادر آئے ہوئے تھے نا گریٹ بریٹن کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے ہٹلر جو ہے اس وقت عذاب الہی بن کے نازل ہو گیا ہے دنیا کے اوپر، کروڑوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، 1.5-2 کروڑ کی فوج اس نے بنائی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک دوسرا سکندر اعظم بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. کن کو کہہ رہا تھا؟ مراسیوں کو. تو ظاہر ہے ان سے آگے جواب پھر یہی آ رہا تھا، وہ آپ کو پتا پانڈ ٹائپ لوگ. تو ایک بوڑھا مراسی کھڑا ہوا، اس نے کہا سر جی گل اگر اتنے تک پہنچ گئی ہے نا تو پھر ہٹلر نہ سلح کر لو، ٹھیک ہے، پھر لڑنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے، کہ اگر مراسیاں کی لوڑ پی گئی ہے نا جنگ پیچھے تو بھائی جی میں ہٹلر نہ سلح کر لو، ٹھیک ہے. بال ہٹلر تو مارا گیا لیکن ان کا اتنا کباڑا وہ کر گیا کہ یہ پھر اتنے ملکوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے، فوج کمزور ہوگی پھر یہاں پہ بھی. تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں، سورہ بقرہ میں، کئی صورتوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر باز کو باز سے نہ ٹکرواتا تو کوئی خانقاہ، کوئی گرجا، کوئی کلیسا، کوئی مسجد سلامت نہ رہتے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ بڑے طاقتوروں کو لڑاتا ہے اور اس میں سے پھر عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ دو بڑے مانسٹر لڑے، ٹھیک ہے، جرمنی اور گریٹ بریٹن، اور فائدہ ہوا کہ ہمیں آزادی مل گئی، ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جسے کارل مارکس نے ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم کہا ہے، کہ دو مختلف متضاد چیزیں لڑتی ہیں بین میں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو میں نے یہ کی تھی کہ ایک دن ہونا تھا کہ پاپولر لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہوتا، اور وہ ہوا. وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اس میں نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بیانیاں اٹھایا، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے. اس وقت تو ان کو بیان بڑا اچھا لگ رہا تھا، پورا بیان سنو. اور میں نے کہا کہ خان صاحب نے اسے منطقی انجام کے اوپر پہنچایا. اس وقت 9 مئی نہیں ہوئی بھی تھی، کیونکہ یہ بیان ہے فروری کا. 9 مئی والا مسئلہ جو 99 پہ صاحب کاٹ گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے کہا ایک پاپولر لیڈر اگر یہ بات کرتا نا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے تو پھر امام نے ماننا تھا. اور یہ اب ڈائیلیکٹیکل مٹیریلزم ہو رہا ہے کہ اس وقت ساری پارٹیاں سیاسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، فائدے ضرور اٹھا رہی ہیں تھوڑے بہت، لیکن اندر سے ساروں کو ہاتھ لگ چکے ہیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اب ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز بیچ میں سے نکلے گی اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. نہیں جی میرے بھائی، یہ ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں مجھے ملی ہیں میرے سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے، ہاں کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، ایک ایک کر کے یہ میں ریل ٹائم آپ کی پرچیاں پڑھتا ہوں. مرد حاکم ہے، کیا عورت خاوند کے غیر شرعی حکم کا انکار کرنے پر گناہگار ہوگی؟ نہیں گناہگار ہوگی. نظر نیاز گیارہویں وغیرہ، اس کی وجہ میرے بھائی کہ اسلام کے رشتے کے اندر میاں بیوی بی جڑے میں تو پہلی پرائرٹی کس کی ہے؟ اسلام کی، پھر باتیں بعد میں. بخاری و مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کر کے ایک مہم روانہ کی، راستے میں اس امیر کو غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ، تو اس نے کہا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ، اور پھر اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ کود جاؤ اس کے اندر، میرا حکم ہے، مجھے غصہ ہی بڑھا ہے تمہارے اوپر. اچھا، انہوں نے کہا کہ تیرا یہ حکم نہیں ہم مانیں گے. اس نے کہا بھی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ان کا بھئی ہم نبی علیہ السلام پر ایمان اس لیے تو نہیں لائے تھے کہ ہم آگ میں جائیں، ہم آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے تھے، اور تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہا ہے. انہوں نے بات نہیں مانی کیونکہ وہ حنفی نہیں تھے، مقلد نہیں تھے. صحابی کی اگر تقلید نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی صحابی وہ جو نبی علیہ السلام نے امیر بنایا، تو تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں. ہاں تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اماموں کی تو پھر بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. اب واپسی پہ جب نبی علیہ السلام کو شکایت لگی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. ہاں مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں ہے، خواب و خامند ہو یا بیوی ہو. بعض اوقات رن مرید بھی ہوتے ہیں نا. یہ اس طرح بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میری بیوی مجھے حکم دے کہ میں گیارہویں دوں تو کیا کروں، تو اس کے لیے بھی یہی آرڈر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس چیز کو نا احسن طریقے سے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، بغاوت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات نیگیٹو سائیکالوجی ہو جاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس لیول کے اوپر بات چلی جائے کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے. پیار محبت سے لے کے چلیں. مولانا ساق صاحب نے کہا کہ پہلے کلمے کا کوئی تصور نہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. نہیں، مولانا ساق صاحب کا موقف اس وجہ سے ہو گیا، یہ اہل حدیث کا موقف ہے. اس لیے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کلمہ پڑھواتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول. وہ کلمہ بھی درست ہے، وہ بھی آیا حدیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ جو پہلے کلمے کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں پہلا کلمہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ یہ جو گواہی ہے نا، ظاہر یہی کہا جائے گا نا، میں کہوں کہ بولو تم یا گواہی دو اس بات کی، اس میں چاہے میں یہ کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں تب بھی درست ہے، اور صرف میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ گواہی ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ میں بالکل درست ہے. قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ لا الہ الا اللہ بھی موجود ہیں اور محمد رسول اللہ بھی موجود ہیں. راہ حدیث میں تو بالکل کتاب الاعتقاد جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا، جو عقیدوں کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اس میں موجود ہے نبی الاسلام کی حدیث کے اندر انہی الفاظ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا یہ کلمہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو خط لکھا تھا ان کے استادوں نے، حافظ عبد المنان نورپوری نے، فوت ہو کے بڑے ایجڈ ہو کے، تو کہ جی یہ پہلے کلمے کا ثبوت کہیں ہے تو دے. تو پھر شیخ صاحب نے یہ ان کو ریفرنس دیا تھا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ تو حدیث میں بھی ہے اس کا ثبوت، قرآن میں بھی ہے، اور اصلاً بھی یہ بات درست ہے۔ تو ہمارے استاد جو مولانا اسحاق صاحب کو اس معاملے میں غلط فہمی لگی ہے، نبی الاسلام کو اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہ ملنا کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ جس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے، کوئی بھی ایکسٹریم حکم لگانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ آپ نے جو مرضی حکم لگانا ہے، اس سے یہ اگر رزلٹ نکالیں گے کہ وہ حالت کفر پہ مرے تو یہ ایکسٹریم رزلٹ ہے۔ اس طرح قرآن و سنت میں رزلٹ نکالے نہیں جاتے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں، چلیں ایک پارٹی نے تو معافی مانگ لی، اصحاب جمل، جو اصحاب صفین ہیں جن پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اور وہ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی ممبروں سے سب و شتم کرواتے رہے، کیا میں انہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں فٹ کر کے منافق کہنا شروع کر دوں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں یہ بہت سخت حکم ہے بھائی، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور بغض کا اتنا بڑا اظہار کہ سب و شتم پہ بندہ اترا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ بہت ایکسٹریم حکم ہے۔ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایکسٹریم حکم نہیں لگا سکتے، اگرچہ کرائن اس کی طرف سپورٹو ہو، کیونکہ یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا واقعتاً وہ بغض علی کا شکار ہے۔ اصلاح کی کوشش کریں گے، شرعی حکم نہیں لگائے۔ مولا علی نے تو خوارج پہ شرعی حکم نہیں لگایا کافر ہونے کا، حالانکہ انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، تو شرعی حکم اس طرح نہیں لگتے۔ یہ نبی الاسلام کا دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، نبی الاسلام کے ماں باپ اہل فطرت تھے، اور قرآن کا یہ ڈیفینیٹ رول ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں۔ نبی الاسلام کے ماں باپ کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی دعوت کو انہوں نے قبول کرنا تھا، قرآن میں موجود ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے تمہیں اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے اباؤ اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو نبی الاسلام کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے 18 سال کی عمر میں، اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شفٹ کی تھی سعودی حکومت نے، اور درجنوں لوگ اس شفٹنگ میں شامل تھے، ان میں سے ایک بندہ میرے والد صاحب کو مدینہ شریف بھی ملا تھا، کتنے 1500 سال بعد آلموسٹ، سمجھ لیں 1400 سال۔ تو وہ کہہ رہے میں نے خود زیارت کی ہے ان کی، اور آپ پتہ 20 سے کم ان کے سال عمر تھی، تھوڑی سی داڑھی تھی، اور اس نے وہی نقشہ بیان کیا، بالکل لاش سلامت تھی۔ ہاں یہ مسجد نبی کی، تو اور یہ مدینہ شریف کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، وہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے۔ تو یہ اللہ سے ڈر جائیں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں، حضور کے والدین کو چھوڑ دیں۔ ان کے اوپر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 98، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حدیثوں کے میں نے جواب دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی، یہ مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ کی آگ میں ہے، اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے کہ وہ والد کی بات نہیں ہوئی، باپ کی بات ہوئی ہے، وہ چچا ابو لہب کی طرف کنایا تھا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ جمع کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسجد کے لیے یا جہاد کے لیے مسجد کے اندر چندہ جمع کرنا یہ جائز ہے، ہاں خطبہ جب ہو رہا ہے اس دوران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو نبی الاسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو خاموش کروانے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ بھی مجرم ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر کوئی ایسی ٹائمنگ سیٹ کر لیں، اور مانگنا تو بالکل نہیں چاہیے اس طریقے سے۔ میں نے کل جماعت اسلامی کی مسجد میں جمعہ پڑھا، تو وہاں پہ وہ نا وہ اس طریقے سے آگے وہ کپڑا نہیں پھیرتے، پتہ کیا کرتے ہیں وہ جب جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، دعا بھی ہو جاتی ہے، اور جب نمازی سنتوں کے لیے گھر جاتے ہیں یا وہاں سے اندر سے باہر نکلتے ہیں، اس وقت جو ہے نا چند لوگ نا جوتیوں والی جگہ پہ نا ایک کپڑا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یا چندہ بک رکھ دیں وہاں پہ، چندہ باکس رکھ دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن یہ جو بیچ میں خطبہ دے رہا ہے خطیب اور آپ بیچ میں یہ والے سارے معاملات کر رہے ہیں، تو اس طرح کے کام نہ کریں، یہ آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو پھر آخرت میں گناہوں کی سزا کیوں ہوگی؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا پری نالج ہے، پری آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ورنہ تو رسول اور کتابوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ڈیسٹنی اور تقدیر، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مسئلہ نمبر 103 104 اے بی سی، چار لیکچرز ہیں، 200 آیات میں نے قرآن سے 50 مقامات سے کور کی ہیں، وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے سب کچھ کور کیا ہے. ان شارٹ یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ نہیں ہے، ہماری مرضی کے ساتھ ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنا ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، اور جب وہ تقدیر کے ساتھ ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا بھی کوئی نہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں انٹرسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. مثلا اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیرے ماں باپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، تو یہ اس کی تیاری بھی آپ نے کوئی نہیں کرنی. تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیا تھا، تیرا قد اتنا کیوں تھا، یہ تقدیر والی چیز ہے. ہاں تجھے میں نے طاقت دی، گیون سرکمسٹانسز دیے، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو پڑھ سکتا تھا. ہاں اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی نا کہ $1000 ملیں گے فی نماز کے، تو تُو نے مسجد سے ہی باہر نہیں نکلنا تھا، سارے شیاطین مل کے بھی تجھے گھسیٹ کے نہیں نکال سکتے تھے. ہاں سارے شیاطین مل کے بھی، سارے یوٹیوبرز مل کے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. فلسطین کی مدد کے متعلق عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے؟ عام بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کی اچھی پکچر پیش کرے، اس ظلم کو ہائی لائٹ کرے جتنا کر سکتا ہے، اور جو کریڈیبل کوئی تنظیم ہے، جس طرح میری نظر میں تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی، ان کو اگر فائنینشلی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. باقی جن لوگوں نے چندہ بک اور یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرائے ہوئے نا، انہوں نے نیڑے بھی نہیں لگن دینا. جماعت اسلامی کا نیٹ ورک وہاں موجود ہے، عرب ملکوں میں اخوان المسلمون ایک بہت بڑی تنظیم ہے، وہ جماعت اسلامی کا ہی آف شوٹ ہے، تو ان کے لیے تو چانس ہے کہ وہ کچھ کر لیں. باقی لوگوں نے ادھر ہی گاڑیاں نکلوانی ہیں نئی. تو باقی فلسطین کے اوپر میں نے پورا بیانیہ دیا تھا جی، اس میں میں نے 12 کام بتائے تھے، اس میں سے 2 اسپیسیفکلی حکمرانوں کے اعتبار سے اور یہ عوام کے اعتبار سے، اور باقی 10 کام وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کیا شیعہ کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ شیعہ ہو وہابی ہو، ان کے گھر سے تو آپ نہیں کھا سکتے سنیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے. اور جہاں تک اسلام کا رشتہ ہے تو آپ غیر مسلم سے بھی کھا سکتے ہیں، کھانے والی چیز حلال ہونی چاہیے. دیکھیں قرآن نے کہا آج کے دن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہو گیا تمہارے لیے. سورۃ المائدہ آخری سورتوں میں سے ہے، جو شریعت جس میں نازل ہوئی ہے ان میں سے آخری سورت سورۃ المائدہ ہے، فائنل احکام اسی میں ہے. شروع کے احکام سورہ بقرہ میں ہے، فائنل سورۃ المائدہ میں. آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہوا، اور ان کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، ذبیحہ بھی حلال ہو گیا اگر اللہ کے نام کا ہو، تو کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو دجال کسی شخص کو زندگی اور موت کیسے دے سکتا ہے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کس طرح مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹرن ٹوٹ گئی، کہتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوگا. اللہ کے اذن سے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ان کی نبوت منوائی جائے. ہاں تو دجال کو بھی اللہ کے اذن سے ہوگا تاکہ لوگوں کو منوایا جائے کہ اس کرتب کو دیکھ کے دجال کو نہیں ماننا، تم نے نبی کی حدیث کو ماننا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، اس سے بچ جانا. تو جو لوگ استدراج اور کرتبوں کے ماننے والے ہیں وہ تو گئے، اور جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے دجال ہے تو، وہ کہے گا میں مردہ زندہ کیتا ہوں، پاویں کیتا ہے تو، حدیث ہی چاہے کہ تو دجال ہے. باقی رہیں گا سرکار تسی تو غوث پاک دی چھوٹے پراؤ، اور انہوں نے کہنا ہے او انجینئر صاحب کتنے ہو تسی، آدھے سو غوث مردے نہیں زندہ کر سکتا ہے، ویکھو آ گیا جے وقت دا غوث. یہی ہونا نہیں تو کیوں لوگ ایمان لے کے آئیں گے اس کے اوپر؟ آج تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ اگے کے ہون گے جی ایمان لانے لے، کیونکہ وہ آپ کی روٹی پوری کر دے گا، بارش برسا دے گا، آپ کو تو یہی کچھ چاہیے. اور جو ایک مومن کھڑا ہوگا بخاری مسلم میں، وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے، وہ اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا نا، اور کہے گا اب مان لے، وہ کہے گا یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ تو یہ کرے گا، میں نہیں مانوں گا تجھے. تو یہ کون ہوگا؟ ہاں یہ وہ ہوگا جو کہتا ہے کہ نام ہے وابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے، ہاں کرتبوں کو نہیں لے کے چلنا. اور کرتب تو آپ لوگوں کے سارے یار فراڈ ہی نکلے ہیں، آج کل بھی جتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیوی کا ماہانہ خرچہ کتنا ہونا چاہیے؟ قرآن میں تو آیا کہ معروف معروف, یعنی جو آپ کے اس معاشرے میں چلتا ہے, اور اس میں بھی ظاہر ہے ہر بندے کی انکم ڈفرنٹ ہے. ایک بندے کی مہینے کی انکم 50,000 ہے, ایک کی 1,00,000 روپے ہے, ایک کی 2,00,000 روپے ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا, تو بیویاں کہتی ہیں جی قرآن نے ہمیں حق دیا کہ ہم بچوں کا خرچہ ان کے باپ سے لیں گے, اور وہ خرچہ وہ لکھتی ہیں کہ بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے ایکس بیوی کو کہ اس بیچارے کی اپنی کمائی اتنی نہیں ہے, وہ تو بیچارے کنگال ہو جاتے ہیں. تو یہ ظلم تو نہ کریں, اور نہ ججز کو ایسے ظلم کرنے چاہیے کہ اس بندے کی وہ انکم ہی نہیں ہے جتنی آپ اس سے بچوں کے بارے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بچوں کی تعلیم کا خرچہ, بھائی اگر وہ بیوی اسی خاوند کے ساتھ رہتی تو اس نے تو اپنے حساب سے اسکولوں میں داخل کروانا تھا نا, آپ کے حساب سے تو نہیں کروانا تھا. تو یہ ظلم نہ کریں, یہ معروف طریقے سے ہے, اور یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس بندے کی اتنی انکم ہے, یہ اس طرح کا لیونگ سٹینڈرڈ افورڈ کر سکتا ہے, یہ اتنا خرچہ لگا سکتا ہے, تو وہ لگائے. اور یہ تو صورت میں جب علیحدگی ہو رہی ہو, جب ساتھ رہ رہے ہیں تو میرے خیال میاں بیوی کا تو آپس میں اس کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ زیادہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب فضول خرچ قسم کی بیویاں ہوتی ہیں نا. ابھی یہ 3-4 دن پہلے میری وائف نے کوئی چیز خریدنی تھی, تو میں اس کو موٹر بائک پہ لے گیا. میں بازار سے گزر رہا ہوں تو میں حیران ہو گیا, میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا دیکھو مرد بیچارے سارے مزدوری کر رہے ہیں اور عورتیں ان کے جو پوری محنت سے کما کے لاتی ہے خرچ کرنے کے لیے کس طرح دندناتی پھر رہی ہیں. عورتیں ہی عورتیں ہر طرف, کوئی بیچارہ کوئی رکشہ ڈرائیور ہے تو مرد ہے, ادر وائز عورتیں ہی عورتیں, کیا بوڑھی کیا جوان. تو میں نے کہا دیکھو یہ مردوں نے اتنی محنت سے کمایا اور یہ اس وقت اڑانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ضرورت کے تحت بھی نکلی ہوں گی, لیکن اکثریت جو ہے نا وہ فضول خرچی کرتی ہے. فضول خرچی کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرنے والے ہیں, جو بیچارے ایک بالکل سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کا جب شادی بیاہ کا کوئی موقع آتا ہے نا تو وہ والی سرمنیاں بھی کرتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اتنی جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے, وہ پھر امیر لوگوں کو دیکھ کے پھر وہ لوگوں سے پیسے مانگ کے اپنے خرچے پورے کر رہے ہوتے ہیں, پھر بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ یار یہ تو وہ خرچہ کر رہا ہے جو میں نے اپنی شادی پہ نہیں کیا تھا, اور اس کی بچی کی شادی پہ یہ وہ کچھ کروانا چاہ رہا ہے مجھ سے پیسے لے کے. تو پھر بندہ تو پھر دکھی ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو فضول خرچہ ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میاں بیوی آپس میں اکٹھے بن کے رہیں تو وہ اپنے ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہیں اس حساب سے, جتنا کو خرچہ لگا سکتے ہیں وہ آپ لگائیں, اور بیوی کو اعتماد میں رکھیں. اور اگر آپ کی بیوی فضول خرچ نہیں ہے تو بھائی صرف اپنا جیب خرچ رکھیں, دودھ پتی یا باقی چیزوں کا خرچہ جو آپ کو ضرورت ہے دوستوں کو کھلانے پلانے کے لیے, باقی سارا بیوی کے ہاتھ میں رکھیں. اگر آپ کی بیوی پیسے سنبھالنے والی ہے, اگر فضول خرچی کرنے والی ہے تو پھر طے کر لیں کہ بھائی اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے, لیکن خرچہ لگانا ضرور ہے. بالکل یہ کام نہیں کہ اپنی ماں کے ہاتھ میں خرچہ آپ دیتے ہیں, یہ زیادتی والی بات ہے. جیب خرچ تو بچوں کا بھی آپ نے لگانا ہوتا ہے, اسکول جاتے ہیں تو پیسے تو دیتے ہیں نا ان کو تاکہ اپنی مرضی سے خریدیں, تو خرچہ ضرور لگائیں وہ آپس میں کنسنسس کے ساتھ. جب اللہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے تو نقصان کو انسان اپنی طرف کیوں منسوب کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, باقی وہ نقصان اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا لیکن انسان نے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے. اس لیے کہ جو انسان کی اپنی غلطی سے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کئی دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو نقصان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے سورہ شورا میں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت سا تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. تو این ممکن ہے آپ کی آزمائش ہو. اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل, اس میں میں نے اس اینگل سے ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے, کون سی تکلیف تکلیف ہے اور کون سی چیز ذابع الہی ہے, یہ بھی ایک ڈسکشن جاری ہوتی ہے. ہمیں یہ ایٹیچیوڈ بتایا گیا ہے کہ ہم نے گاڈ اورینٹیڈ ہونا ہے, نفع کی صورت میں بھی نقصان کی صورت میں بھی گاڈ اورینٹیڈ ہونا ہے, اور یہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی. اللہ کی طرف آپ نے غلط چیز منسوب نہیں کرنی, لیکن جو آپ کو نقصان پہنچا ہے نا اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہاں جو گناہ کا کام ہے اس کو آپ نے نہیں کہنا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس کے لیے آپ بولیں گے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے. اجازت اس لیے کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پہ اس وقت فالج نہیں گراتا، اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف نہ جائے تو زمین میں نہیں دسایا جاتا، یعنی اجازت ہے، چاہے تو نماز پڑھو چاہے گناہ کے کام کے لیے جاؤ، مرضی کیا ہے نماز پڑھو. لیکن پکڑے گا اس لیے نہیں کہ دنیا میں اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دنیا میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. مرضی اس کی وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو بتا دی. اجازت سے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پکڑتا نہیں دنیا میں، کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اور اس کے لیے میں نے کئی دفعہ مختلف ٹاپکس کے اندر ویڈیوز ڈسکس کی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس کے اوپر، تقدیر کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیوز آپ دیکھ لیں. قتل خطا یعنی حادثاتی قتل اگر کسی سے ہو جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ قتل خطا کے کیس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا، دیت ہوتی ہے، بلڈ منی. وہ 100 اونٹ آیا ابو داؤد شریف کے اندر، آج کل آپ سمجھ لیں 5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. باقی اگر وہ رشتہ دار کو اس میں کمی بیشی کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. وہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دے دیے. اور اللہ کا حق بھی آپ نے ساتھ پورا کرنا ہے. اللہ کا حق یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہیں ہے، آج کل آبسلیٹ ہے، تو پھر آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل، وہ بھی سورہ النساء کے اندر آیا. لیکن جو تیسری چیز ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ، وہ قتل خطا کے کیس میں نہیں ہوتا. جو یعنی ایکسیڈنٹ میں کوئی قتل ہو گیا کیونکہ اس کی مارنے کی نیت نہیں تھی، اس کے بدلے میں اسے مارا نہیں جائے گا. وہ تو جو انٹینشنلی قتل کرتا ہے نا، اس کے بدلے میں وہ قتل ہوگا. اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے. اگر نماز میں رفل دین بھول جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور رفل دین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی کیا؟ یار یہ رفل دین سے کیوں اتنی چیڑ ہے کہ اس سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رفل دین تو سارے ہی کرتے ہیں، سٹارٹ والا سارے ہی کرتے ہیں نا. اور نہیں سرکار وہ سٹارٹ والا ہے، چلو وچ والا بھی لے لو. سٹارٹ کے بعد جو حنفی 6 تکبیریں عید کے اوپر کہتے ہیں، اگر یہ ختم ہو چکا ہوا ہے سال بعد دوبارہ واپس کیوں آ جاتا ہے؟ پورا سال یہ گھوڑوں کی دمے رہتا ہے، عید والے دن سنت بن جاتا ہے. اور نہیں جی وہ تو قیام میں ہے نا، بالکل سٹارٹ میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، چلو چھڑ دو. وتر والا اینڈ سینٹر وچ ہے، تیسری رکعت جا کے اوندا کیا کرو گے؟ بس انجینئر صاحب این نہ کریا کرو. تو رفل اجدین یا جو سنتیں ہیں رفل اجدین کے علاوہ بھی، سنا کوئی بھول جاتا ہے، اور چیزیں جو سنت بھی کیٹیگری میں آتی ہیں، اگر کوئی بھول جائے تو اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، جان بوجھ کے نہ چھوڑے. پوتے کی وراثت اگر باپ فوت ہو جائے اور دادا زندہ ہو، تو دادا زندہ ہو تو فوراً سے پہلے پوتے کے نام کوئی گفٹ کر دے، اور وہ وراثت سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، 1/3 مال تک کر سکتا ہے. وراثت نہیں ملنی ہے، دادے کا کام ہے کہ اسے شرعی مسائل پتا ہونے چاہیے، پوتے کو اپنی مرضی سے گفٹ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کو یہ کہنا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کیا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، کوئی خلاف نہیں ہے. اگر قرآن کی یہ آیت توحید کے خلاف نہیں ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. بھئی اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں چاہیے، لم یلد ولم یولد، تو پھر قرآن میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کے ذریعے بات کو سمجھانا. تو قرآن میں آیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ جیزس کرائسٹ ہیں یا یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں بھی ان کو پوج رہا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو میں نہیں پوجوں گا. تو یہاں پہ بھی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نہیں ہے. اس میں یہ رسل کہاں سے نکال لیا کہ نبوت جاری ہے؟ اور جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ تو ترمذی میں ہے، کہ نبی اسلام نے مولا علی سے کہا کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر امتی نبی بھی کوئی ٹائٹل ہوتا نا تو حضرت علی کو مل جاتا. یہ فراڈ ہے جو غلام قادیانی دجال نے کیا ہے، یہ کوئی ٹرم ہی نہیں تھی. اور مثال پھر لگی جی حضرت عیسیٰ بھی تو امتی نبی ہوں گے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہیں جو امتی بن کے آئیں گے وہ امتی نبی نہیں ہے. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت چھینتا نہیں کسی سے, وہ نبی تو پہلے سے تھے, اس امت میں نبی نہیں بن کے آئیں گے. صحیح مسلم میں موجود ہے, وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا. یہ پچھلے دنوں میں نے دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, حماس والا جو ایشو ہے اس کے اوپر, حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. قادیانیوں کے ایک ایک دھوکے کا میں نے علمی جواب بھی دیا ہے, الزامی جواب بھی دیا ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ جو شخص مرنے والا ہوتا ہے اس کو 40 دن پہلے ہی پتا چل جاتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. میں بھی میں ناٹ بھی, بعض اوقات جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا کبھی کسی کو خواب اس طرح کا آ جاتا ہے, یہ ہر بندے کے لیے یہ رول نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو پچھلے تقریباً 40-50 سال سے مر رہے ہیں, ابھی تک نہیں مرے, زندہ ہیں. تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, یہ کوئی پیٹ رول نہیں ہے, نہ کوئی قرآن و سنت میں آیا. یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی خبر آ جائے خواب میں کسی کو, لیکن جب وہ پوری ہوگی تو پھر پتا چلے گا. اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بس آپ کی ایک اپنی سوچ تھی. تو اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات, کوئی زیادہ کوئی بےچارے پریشان ہوتے ہیں نا, تو وہ یا کوئی موت کی وجہ سے کوئی پریشان ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی موت بھی خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے. تو ہو سکتا بھی ہے لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے. قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کی 10 آیات سے میں نے عذاب قبر ثابت کیا ہے, اور ٹاپ آف لسٹ وہ آیت ہے سورت المومن کی, جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, سورت نمبر 40, کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش ہوں گے. آج وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ عذاب قبر. اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں, اور یہ وہ آیت ہے جو امام بخاری نے, بخاری میں عذاب قبر کے اوپر جو حدیثیں ہیں نا, ان کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے, تاکہ اگر کوئی آ کے عذاب قبر کا انکار کرے نا تو پہلی چانڈ انہوں میری ہیڈنگ تے پوے. اور امام بخاری کی یہ عادت تھی کہ جو جو اختلافی مسئلے کوئی اس طرح کے ہوتے تھے نا, تو وہ ٹاپ پہ نا چیپٹر کی ہیڈنگ میں آیت ڈال دیا کرتے تھے. اور ایک چیپٹر پورا آلموسٹ 400 کے قریب حدیثیں ہیں اس میں, وہ چیپٹر کا نام ہی کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کا, جس میں جو قرآن کی جو آیات کے شان نزول سے متعلق آیات ہیں نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں. مثلا انہوں نے کتاب التفسیر چیپٹر میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جو حضرت ابوبکر اور عمر آپس میں لڑے اور حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہو گئیں, تو وہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کی آواز سے, آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. امام بخاری نے اس آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈال کے اس آیت کا شان نزول لکھا. تو اس طرح انہوں نے کئی آیات کا شان نزول, تیمم کی آیات کا, اسی طریقے سے رمضان کے جو احکامات آئے ہیں ان سے متعلق وہ چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں, اور پھر وہ اللہ سے ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر, قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث. یہ 3 چیپٹر جو کتاب التفسیر کے ہیں نا, بلکہ 4 کر لیں, چوتھا تو شاید آپ کو اردو میں نہ ملے, صحیح بخاری کا کتاب التفسیر, جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر, ابواب تفسیر والے, المستدرک الحاکم کا کتاب التفسیر تو بہت تفصیلی ہے, اور چوتھا سنن نسائی الکبرا, جو امام نسائی کی وہ بڑی والی کتاب ہے جس کے وہ چیپٹر ہیں خصائص علی, فضائل قرآن, فضائل صحابہ, اس میں بھی یہ کتاب التفسیر چیپٹر موجود ہے. گھر کے اوپر کوئی بھی جھنڈا یا علم لگا سکتے ہیں, پولیٹیکل جماعت کا جھنڈا لگا لیں, مذہبی کوئی ایکٹیویٹی کے طور پہ آپ علم یا جھنڈا وہ نہ لگائیں. سیاسی جماعت کا آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, بہتر یہ ہے کہ اپنے ملک کے جھنڈا لگائیں, سیاسی جماعتوں سے بھی تھوڑے سے بالا تار ہو جائیں. اے نا بھائی پریس کانفرنس کرنی پہ جائے. ولایت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہی ہے کہ ولی وہ ہے جو ایک جیلم شہر کے کمرے میں بیٹھ کے پچھلے 1000 سال کے جعلی بابوں کو فیل کر دے. اتنا بڑا صاحب کرامت ولی ہے وہ. ہاں کوئی فرقہ نہیں چھڑیا, پہ گئے سارے انہوں. منو نہ کرامت, تو سیدھے جا کے تبلیغاں کرتے سو. ایک بندہ کلا بیٹھا ہے, انہوں آ کے لوگ ملتے ہیں. پہلے لوگ ملتان شریف جاندے سن, لوگ ملتان شریف تو اتنے آتے ہیں. لوگ پہلے لاہور شریف داتا دربار جاندے سن, لاہور تو اتنے آتے ہیں. ہوں دسو سب تو بڑا شریف کون ہویا؟ او بس یہ نہیں بنے ہوئے جناب, اس طرح نہیں ہوتا. ولایت ہم مانتے ہیں, ہر مؤمن ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے اور ہر کافر شیطان کا ولی ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں, 255 تو آیت الکرسی ہے, اس سے اگلی آیت میں کسی ولی کا فیض اس کی فات کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اگر کیا شیخ عبد القادر فیض سے مراد اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی علمی خدمت تو وہ تو جاری ہے. دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں, فیض تو ان کا جاری ہے, ان کا فیض بھی جاری ہے اور ہمارا فیض بھی ان کے اوپر جاری ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کو پڑھ کے اس کا ثواب ان کو ملتا ہے. وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں, ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے تین چیزوں کا ثواب مردے کو ملتا ہے, نمبر 1 صدقہ جاریہ, نمبر 2 علم کی بات, علم کی بات لکھ کے گئے نا, اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے. بخاری مسلم کی اولاد کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. آج کوئی دنیا میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں امام بخاری کی اولاد میں سے ہوں, لیکن امام بخاری کو اللہ نے کروڑوں روحانی بچے دے دیے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار, امام بخاری امام مسلم کے اوپر اس اعتبار سے رشک آتا ہے, اللہ نے انہیں وہ مقبولیت دی ہے جو کئی صحابہ کو بھی نہیں ملی. اب صحابہ کرام کے نام گنے زیادہ تک کتنے بندوں کے نام, 30-35 پہ جا کے گنتی مولوی کی بھی ختم ہو جائے گی. چند ایک لوگوں کے نام آتے ہیں لیکن بخاری مسلم صحابی بھی نہیں, تابی بھی نہیں, تبا تابی بھی نہیں, تبا تابعین کی زیارت کرنے والے ہیں 30ویں صدی ہجری میں, لیکن کام اتنا بڑا کیا ہے. یہ آئیڈیا انہی کو آیا کہ بھائی کب تک کرائمنگ والا معاملہ چلے گا, ہمیں ریٹن فارم میں سنت کو جمع کرنا چاہیے. اور وہ جو کرائمنگ تھی وہ عیب نہیں تھا, اس زمانے میں میرے بھائی بغداد شریف والوں نے کاغذ نہیں بنایا تھا, اجمیر شریف کی پرنٹنگ پریس کی مشین نہیں تھی, تو کہاں سے لوگ بخاری مسلم کے نسخے حاصل کرتے ہیں؟ کاتب لکھتے تھے, قرآن کا نسخہ رکھنے کے لیے بھی پورا کمرہ چاہیے تھا. جب آپ نے چمڑے پہ قرآن لکھنا ہے, مجھے بتائیں چمڑے پہ اگر قرآن لکھا جائے تو میرے بھائی ایک صفحہ اتنا موٹا ہوگا اتنا بڑا ہوگا. یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتے تھے اور لوگ قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے. یہ آج کل جو حفظ کر رہے ہیں نا, یہ اپنے ماں باپ کے کرتوتوں کو بخشوانے کے لیے لوگ حفظ کر رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ دین کے لیے حفظ کرتے تھے, اب حفظ کی ضرورت کوئی باقی نہیں رہی, سافٹ ویئر یہ سب کچھ موجود ہے, جس نے کرنا ہے شوق سے ضرور کرے. اس زمانے میں لوگ اس لیے کرتے تھے کہ کتابی شکل میں کیسے رکھیں. اس لیے دیکھیں آلموسٹ جتنے بڑے بڑے صاحب ہیں سب کے سب حافظ بھی ہیں ساتھ. کہاں سے لے کے آتے کاغذ, کہاں سے اتنے چمڑے لے کے آتے؟ یہ ابھی بھی جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں نا, ہمارے جیل میں بک کارنر والوں نے قرآن ایک کاتب سے لکھوایا ہے, ملینز آف روپیز لگے ہیں کاتب کو دیے انہوں نے, کئی سالوں میں اس نے قرآن مکمل کیا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تاج کمپنی ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا اٹھا کے تو قرآن جو ہے وہ اس کو میں اس کی پلیٹیں بنوا کے پرنٹ کروں, یہ قانوناً جرم ہے, وہ آپ کی مشین بھی اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس لیے جتنی کمپنی ہیں وہ اپنے علیحدہ کاتب سے لکھواتی ہیں, اس کے لیے پیمنٹ کرتی ہیں, تو بڑا مہنگا کام ہے. بخاری مسلم جن لوگوں نے, اب تو یہ سافٹ ویئر آ گیا نا اردو ٹائپ کرنے کے, جب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے تو مولانا مدودی کی جب تفہیم القرآن لکھی گئی ہے اس زمانے میں ملینز آف روپیز لگے ہیں اس کے اوپر. آج بھی اگر آپ ٹائپ بھی کرائیں اردو ٹائپنگ تب بھی بہت پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر. تو یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ زبانی قرآن تابعین تبع تابعین یاد رکھتے تھے. اب یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ اس زمانے میں وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی پہلے لوگ کیوں نہیں سن بخاری مسلم کار رکھ دے تھے, قرآن نہیں سن رکھ دے. وہ پائی کتوں لے گیا ہوں نا, جھونپڑی میں میاں بیوی رہ رہے ہیں, قرآن کہاں رکھے ہیں؟ اس کے لیے تو اتنا بڑا کمرہ چاہیے, ایک پارا چمڑے پہ لکھنا پڑ جائے تو ایک پارا اتنا موٹا اور اتنا بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ بھلا کرے بغداد شریف والوں کا انہوں نے کاغذ بنایا, اجمیر شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, دیوبند شریف اور بریلی شریف نے بندے وہ تیار کیے جو سیاہی جنہوں نے بنائی, انہوں نے کیا نا. ظاہر آپ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے تو میں آسرے کیوں ہوں؟ کیا شعرا گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں؟ قرآن میں آیا لیکن ساتھ ہی ایکسپشن بھی آئی ہے نا, سورہ شعرا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اینڈ پہ آیا, سوائے ان کے جو ایمان لے. ہاں اگر وہ شاعر حسان ابن ثابت ہو تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, حسان تیرے اشعار کافروں پر تیر سے زیادہ اثر دکھاتے ہیں. اب تیر والے تو اپنی جان سٹیک پہ لگا کے آگے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں کہ حسان کے شعر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں. کیوں؟ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مانتا. میں نے بتایا نا کرائمنگ تھی, ان کو اتنے شعر یاد ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے یہ جو جنگی ترانوں میں جو رجز پڑے جاتے ہیں, نبی اسلام نے بھی پڑھا ہے نا, ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. اس کے علاوہ جو غزوہ خندق کے موقع پر مختلف موقع پر صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے وہ شعر ان کو جا کے چبھتے تھے. اور یہ ٹرینڈ شروع سے ہے, یہ قومی ترانے جو ہے شروع سے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ آج کے زمانے کا ہے, جھنڈے بھی شروع سے ہی چل رہے ہیں. تو وہ اشعار کے ذریعے آپ بعض اوقات ایسا میسج پہنچا دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کاٹتا تھا. بخاری مسلم میں ہے نا کہ حضرت حسان ابن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے, اور یہ وہ تھے صحابی جو صحابی ہونے کے باوجود حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو یہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کے اس میں شامل ہو گئے. حضرت عائشہ کو ان پہ بڑا غصہ تھا, اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے کوئی حضرت حسان کا ذکر برائی سے کرتا تھا وہ منع کر دیتی تھی, کہتی نا حسان کو برا مت کہو, یہ نبی علیہ السلام پہ جب کافر اعتراض کرتے تھے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے ایسے جواب دیتے تھے کہ ان کو خاموش کروا دیتے تھے. یعنی اما عائشہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نسبت رسول اللہ کی ہے. اس عورت کو کیا تکلیف کاٹنی پڑی اس جھوٹے الزام کی وجہ سے, اس بندے کی وجہ سے, لیکن انہوں نے کہا چونکہ میرے نبی کے ساتھ مخلص ہے, اگرچہ اس نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی میں نے معاف کیا کیونکہ نبی کے لیے یہ مخلص ہے. یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر کا اختلاف ہو اور اس لیڈر کا جس کا کوئی یعنی نہ اسلامی کریکٹر ہو نہ پولیٹیکل کریکٹر ہو, اس کے پیچھے لوگ جو ہے نا وہ اپنے مذہب کو سٹیک پہ لگا دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو اچھے شعرا بھی ہیں اور ایون شعرا برے بھی ہوں اگر ان کے اشعار اچھے ہوں تو کوٹ کر سکتے ہیں. کتنے تاریخ دان ہیں جو کافر ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں جو ہے وہ پورے پورے مضامین لکھے ہیں. بابا گرو نانک انہوں نے اشعار لکھے ہیں نبی الاسلام کی شان کے اندر. تو اشعار جو اچھے اشعار ہوں, اور اچھے اشعار سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کی تعریف میں, نہیں, ایک خامند اپنی بیوی کے لیے کوئی اچھا شعر کہہ دیتا ہے تو وہ تو وہ عشق مجازی نہیں ہے, عشق حقیقی ہے. ہاں اچھا, یہ جو عشق مجازی کہتے ہیں نا, عشق مجازی تو ہے ہی غلط چیز ہے. عشق مجازی تو ہے آؤٹ آف ویڈ لاک جو آپ کا رشتہ ہے کسی کے ساتھ. تو اسلام میں تو شادی کا ہی بندھن ہے نا, اس کے علاوہ تو آپ کسی سے عشق نہیں کر سکتے. اور شادی کے بعد اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے خاوند سے محبت کرتا ہے تو یہ عشق مجازی نہیں ہے, عشق حقیقی ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے محبت رکھی ہے میاں بیوی کے درمیان, یہ رشتہ ہم نے رکھا ہے. لو جی نویں گال لے جاؤ, میاں بیوی کا رشتہ اور ان کی آپس میں محبت کرنا یہ عشق مجازی نہیں ہے, عشق حقیقی ہے, یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, یہ حقیقی محبت ہیں, یہ مجازی نہیں ہے. اور رہا اللہ رسول کا معاملہ, وہ تو جناب ایک الگ سے چیز ہے, وہ بھی محبت حقیقی محبت ہے. اور وہ حقیقی محبت وہ ہے جو آپ کے ہر رشتہ دار سے بھاری ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی الاسلام, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, نبی مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, یعنی جان سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی ہے. اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں, اور بخاری مسلم کی حدیث, تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاویں ماں کہندی رہے کہ میں دودھ نہیں بخشاں گی, ماں کی بات نہیں آپ نے ماننی اگر آپ کو داڑھی مونڈنے کا کہے. اس کو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں رسول اللہ دے مقابلے چ. ٹھیک ہے, جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار ہو وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہ ہو, ہمارے سر کا تاج ہے. مجھے بتائیں میری کیا رشتہ داری ہے امام بخاری امام مسلم کے ساتھ. میں تو اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کرتا جتنی دفعہ امام بخاری امام مسلم کا ذکر کرتا ہوں. یہ ہے نسبت جو اللہ رسول کی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کا ذکر اتنی دفعہ نہیں کیا جتنا ذکر ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان علی اہل البیع صحابہ کا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے, انہوں نے وفاداریاں کی ہیں. یہ چیز ہے. جہلم کے علاوہ آپ کے خطبات کا اہتمام راولپنڈی اسلام آباد میں ہونا چاہیے, جہاں خواتین بھی آپ سے لائیو سوال کریں, جو آبادی کا 52% ہے. میرے بھائی اسی لیے ہم نے لائیو سیشن شروع کیے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے 100 کے قریب لائیو سیشنز ہو چکے ہیں اور ایک ناغا بھی نہیں ہے. ہر جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ, اور جمعرات والے دن بھی آلموسٹ 2 گھنٹے یہ لائیو سیشن ہے. اس میں چیٹ باکس میں آ کے آپ سوال لکھ سکتے ہیں, اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں, لائیو ہی ہوتے ہیں. اس میں لائیو بھی سسٹرز آ کے کوسچنز لکھ رہی ہوتی ہیں. تو باقی یہ دوسرے شہروں میں جانا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں چونکہ یوٹیوب یا یہ میڈیا نہیں تھا کہ آپ کی بات کہیں پہنچتی, اب ہماری بات دوسرے شہروں میں کیا لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہے, ان لوگوں کے گھروں میں جو کبھی ہمارے درس میں آنے کا سوچے بھی نہ، اپنی اولاد کو منع کریں، ان کی اولاد ان کی مرضی کے بغیر اپنے موبائل میں ہمیں دیکھ رہی ہے. تو اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے کہ کام ہو چکا، پوری نیشن ٹرانسفارم ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے. تو اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آفرز مجھے ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے، لیکن میں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز اٹیچ ہیں. لوگ کہہ رہے ہوں گے باقیوں کے ساتھ بھی ہیں. باقیوں نے کیڑا کیتا ہے انہوں نے سیکیورٹی ایشو ہے کیا کیتا ہے انہوں نے؟ ایک بار کون مارے گا انہوں نے؟ تارک جمیل صاحب سے تو ہندوؤں کو بھی کوئی تکلیف نہیں، کرسچنز کو بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی سنتے ہیں روتے ہیں. مجید میٹ ہو کی ہے. ایون میرے لیے تو یورپ امریکہ میں بھی جانا مشکل کام ہے، کیونکہ مجھے شہید کر کے کتنے لوگ اپنی جنت کمانے کے چکروں میں. تو کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو جہنم میں بھیجوں جس کو وہ جنت سمجھ رہا ہے؟ ویسے دجال ہے نا، دجال کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوں گے. اس کی جنت جو ہوگی وہ بیسیکلی جہنم ہوگی، تو ان کی بھی جنت اصل میں جہنم ہے. یہ دجال کی جنت ہے جس کے اصول کے لیے کر رہے ہیں. اللہ والی جنت اس طرح نہیں حاصل ہوتی. تو ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر میری اپنی مصروفیات بھی ہیں میرے بھائی، بہت مشکل یعنی صورتحال ہے میرے لیے ٹائم نکالنا، تو ضرورت نہیں ہے. تو لائف یہ ہم کر رہے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں. کیا حفظ قرآن کے لیے جو امام مسجد بھی ہو ترجمہ ضروری ہے؟ ترجمہ عقائد صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے، البتہ نماز پڑھانے کے لیے اس کی پروننسیشن ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ترجمہ بھلے اسے نہ آتا ہو. اگر ترجمہ آتا ہے لیکن وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ امام مسجد بننے کا اہل نہیں ہے، اگر اسے عربی لنگوسٹک پروناؤنس کرنی نہیں آتی. ترجمہ بھی آنا چاہیے حافظ قرآن کو تو ضرور، کیونکہ حافظ قرآن جس امید پہ بیٹھا ہے نا، وہ جو ابو داؤد میں حاکم حدیث ہے کہ وہ حافظ جس نے قرآن کو حفظ کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا. تو جب وہ ترجمہ ہی نہیں جانے گا تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے جانے گا لاجیکلی؟ اور اگر جانے گا تو پھر یقیناً عام مسلمان سے وہ بہتر درجے والا مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جتنے حفظ کے مدرسے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ مشورہ بھی دے کے دیکھیں، یہ کبھی ترجمہ نہیں ان کو پڑھائیں گے. ہاں مجھے یہ اسلام 360 والے جو زائد چیپا بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک کئی مدارس کا فائنانسر ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہے، اور مجھے کہنے لگا انجینئر صاحب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یار انجینئر صاحب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی حافظ قرآن تو طوطے بنا کے نکال رہے ہو، انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن سکھاؤ تاکہ یہ لوگوں کے عقیدے صحیح کریں. تو اس کو بڑا مان تھا کہ چونکہ میں تو لاکھوں روپے مدرسے میں دے رہا ہوں، تو وہ ان مدرسوں میں گیا جن کو وہ چلا رہا تھا مدارس کو. کراچی میں تو آپ کو پتا ہے یہ جو سیٹھ طبقہ ہے وہ تو کئی مدارس کو سپورٹ، کراچی میں تو پیسہ ہی بہت ہے نا. کراچی تو آپ کے ملک کا 67% پیسہ کراچی جنریٹ کر رہا ہے. تو وہ ان مدارس میں گیا اور ان سے کہا جی میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دینا تو معاشرے میں چینج آ سکتی ہے. یہ اس نے جا کے کسی سکھ کو، کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں کہا، مذہب کے کسٹوڈین کو کہا جو مذہب سے کھار ہے، جس کو آج مدرسے سے نکالے تو اسے 10,000 روپے کی نوکری پہ بھی کوئی نہ رکھے، اور وہاں بیٹھ کے 10,000 روپے روزانہ کا وہ ایک مد میں خرچ کر رہا ہوتا ہے مذہب بیچ کے. اور آپ دیکھیں اس کی غداری. جس بندے کے پاس گیا نا، پہلے تو انہوں نے بڑے سکون سے بات سنی، انہوں نے کہا کچھ چندہ اکٹھا کرنا طریقہ دسن لگا ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے، آپ حافظ قرآن کو حفظ کی ڈگری اس وقت تک نہ دیا کریں جب تک وہ قرآن ایک دفعہ ترجمے سے کور نہ کر لے. منو دسو ایک ماں پیڑ دی گال ہے، اگو کتے ہار پی گئے انہوں. وہ کہنے کہ کرنے لگے جناب اسے تو لوگ داخل کرانا چھوڑ دیں گے، اور یہ تو بڑا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ ہی کو نہیں ترجمہ پڑھے آیا. وہ صرف اس لیے ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. جاؤ نا اپنے مدرسے والے لے لو مرے زندہ. ہاں تو میری تسی تفسیر سورہ بقرہ دی کڈ کے، سورہ آل عمران کی نکال کے، صرف قرآن کے تعارف پہ جو میں نے 6 لیکچر 40 پوائنٹ بیان کیے نا، مرے زندہ سارے کٹھے کرو تو دسو یہ بندے نے کیا کام کیتا ہے. چڑھ دو اس گال لو. تو کہتا جس کے پاس بھی گیا آگے وہ کہتا ہے یہ تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جی. ایک بندہ بھی راضی نہیں ہوا. چلو اگر کوئی کہنا ہے نا منو جھوٹا کرنا ہے اے ہوں ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہ جی اسی ڈگری نہیں اس حافظ قرآن کو دیں گے جب تک وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ نہ لے اور وہ قرآن کا ترجمہ اتنا نہ کر لے کہ وہ اپنی آڈینس کو سکھا سکے. کیوں؟ اکثر جو خطیب ہیں وہ بےچارے امام مسجد ہی ہوتے ہیں, کہیں پہ لادہ سے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی عالم کوئی نہیں ہوتے, صورتیں یاد ہوتی ہیں اور 12 تقریروں والی ایک کتاب ملتی ہے مارکیٹ سے, وہ لے لو تسی بھی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تقریریں کون سی کرتے ہیں. اللہ کے بندوں قرآن کا ایک رکوع اگر تم ہر جمعے کے خطبے میں کور کرو نا کئی سال لگیں گے قرآن مکمل ہونے میں. تمہارے پاس اتنا بڑا مواد موجود ہے. دیکھو نا کہتے نہیں وہ ہم تقریر ہر بار کون سی یاد کرو, چھڑ دو تقریر نو یار, ایک رکوع شروع کرو. 520 رکوع ہیں جی, 52 جمعے ہیں, 10 سال میں قرآن مکمل ہوگا. 10 سال تک آپ کی تقریر ریپیٹ نہیں ہوگی. کوئی اتنی سی کتاب تو نہیں نا قرآن, تو اتنی زخیم کتاب ہے اسی لیے قرآن میں بوریت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن ترجمے سے, اتنی دفعہ پڑھا ہے, جتنی بار میں پڑھتا ہوں نا مجھے بوریت نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ اچھا یار یہ پوائنٹ سکپ ہو گیا تھا, اور ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور اس مزہ یہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے, اگر یہ 8-10 صفحوں کی کتاب ہوتی تو بار بار بندہ کتنی بار کرتا, بندہ کہتا ٹھیک ہے یار پتا لگا کیا لکھا ہے. تو کرو یار اب ویڈیو بناؤ, انجینئر تجھے جھوٹا ثابت کیا, یہ مدرسہ ہے, آ کے یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھیج, ہم ڈگری نہیں دیتے جب تک وہ ترجمہ نہ سنا سکے. ہوں منو جھوٹا کر دو, یہ خدمت ہے جی, یہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی. خدمت یہ ہے کہ بھائی مدرسوں سے چندہ آتا ہے, بس وہ چندہ بچوں کے نام پہ آتا ہے, کچھ ان کو کھلاتے ہیں باقی سارا اپنے پاس رکھتے ہیں. یہی وجہ اسلام آباد میں ایک مولوی 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا تھا, آج اس نے گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000. اس سرکار 5,000 تنخواہ ہے, گڈی کتوں آئی؟ پوری زندگی تنخواہ نال نہیں آتی. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ چندہ بک تیرے قبضے میں ہے. ہاں جاتے کمیٹی کو قابو میں کرتے ہیں, اپنے بندے گھساتے ہیں, الٹیمیٹلی سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں تو آپ نے جناب یہ چیز دیکھنی ہے, وہ جیسے رومن اور پرشین امپائر کیسے کھڑی ہوئی تھی اور کس طرح سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے سے کھڑے ہو کے 3 براعظموں میں پھیل گئی 600 سال کے لیے, سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں. یہ آپ نے سلطنتوں کا آغاز اگر دیکھنا نا اسلام آباد کے اس سیکٹر میں جائیں جدھر ابھی کوئی مکان نہیں بنا ہوا, خالی پلاٹ ہے, تو آپ کو ایک اللہ کا مجاہد بندہ کسی کونے میں چٹائی ڈالے ہوئے, ساتھ مٹکا رکھے ہوئے اور ایک لوٹا رکھے ہوئے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں بایزید بستامی تو نہیں اس زمانے کا, بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی تھی جی انہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں. توبہ. میں آپ کو اپنے گھر کے قریب بتاؤں, G13 میں اسلام آباد ابھی یہ سیکٹر لانچ ہوا تھا, مکان بھی کوئی نہیں بنے ہوئے تھے, تو چونکہ وہ روڈ سے قریب تھا تو کبھی ہم وہاں سے گزرتے, آفس سے واپسی میں نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم آفس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے مسجد میں. اور اس مسجد کا حال یہ تھا, ایک چھوٹا سا کچا کمرہ اینٹوں اور گارے کے ساتھ بنا ہوا, اور ساتھ ایک حمام لوہے کا, جو کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو یا کبھی مسجد کے اندر افطاری کے موقع پہ نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ لوٹا لے کے بڑی مشکل سے وضو کرنا, جیسے کوئی پرانے زمانے میں آپ کو 1,000 سال پرانی کسی مسجد میں چلے گئے. یہ حالت اس مسجد کی, G13 کی. بندہ پھر ترس کھاتا ہے, یار دیکھو کتنا یہ اللہ کے نیک بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں پتہ نہیں کتنی وڈی انویسٹمنٹ انہوں نے کیتی ہے. وہ بس پلاٹ پہ پہلے نکلوا لیتے ہیں کہ یار ادھر مسجد فلاں سیکٹر کی بنے گی, جب یہ سیکٹر ہوگا بے شک 10 سال بعد ہو کوئی مسئلہ نہیں, اگلے 10 سال میں انہوں نے پچھلی اپنی ساری نسلوں کی رقم کور کر لینی ہے. آج وہاں جائیں, 4 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 4 منزلہ, وہ صرف بلڈنگ کی قیمت ہی کروڑوں میں, وہ جگہ تو چھوڑ دیں کیا ہے, کتنے سینکڑوں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت وہ ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوتا تھا بندہ, کتنی لمبی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, کیونکہ اسے پتا تھا یہاں یہ سیکٹر لانچ ہوگا. تو یار یہ تم دین سے کھا رہے ہو نا, تو کرو ڈگری نہ دو اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے کور نہ کر لیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھانا ان کی موت ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا ہوتا آج اتنا شرک نہ پھیلا ہوتا. جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہو کہتے ہیں یار یہ تو کچھ اور ہی لکھا ہے، یہ تو ہمیں کچھ اور پڑھاتے رہے. تو یہ تماش بینی ہے ان کی. اتنی بڑی غداری کبھی کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے یار. سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنس پھلے پھولے، چینلز بنا دیے انہوں نے فری، نیشنل جیوگرافی، ڈسکوری. ان کو محبت ہے اپنے اس علم کے ساتھ. ان یہ جو اپنی جنت بنائے ہوئے ہیں جس علم کے اوپر، اس کے ساتھ غدار ہیں. چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو، کہو جی ہم نے اتنے مدارس انجینئر صاحب آپ کو فیل کرنے کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ڈگری نہیں دیں گے، آئے اپنے بندے بھیجیں ہم سے آگے ترجمہ سن لیں. نہیں. اور پھر اسی لیے یہ فضلی بٹیرے ہوتے ہیں، رمضان میں چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھاتے ہیں، تراویح سنا کے عید والے دن داڑھی صاف، پھر اگلے رمضان تو انو مولانا نظر آئے گا. جو فضلی بٹیرے تراویح پڑھانے والے، میں ان کی بات کروں، کیا لڑکے کا نکاح ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کا لڑکا اپنی بیوی کو لا کے ماں باپ کے آگے نہ پھینکے، کچا کھا جان گے ہو، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر لائے ہو نا عورت. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ، تم چلے جاؤ گے مزدوری پہ، پیچھے سارے تانے وہ کھائے گی. شرعی طور پہ ولی کی اجازت عورت کو ہے، اور وہ بھی کنواری لڑکی کو. اگر بیوہ ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے باپ کی مرضی کے بغیر، لیکن جو کنواری لڑکی ہے اس کو اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بچاری نے تو دیکھی نہیں دنیا. مرد کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر رہے ہیں تو تہاڈی بیوی تے پھر بچاری گئی اگر وہ نال رہے گی. ہاں لادا گھر میں رکھنا ہے پھر ضرور کرو، اگر ان کے ساتھ رکھنا ہے پھر ماں باپ کی مرضی سے ہی کرو. ہاں تاکہ کل کو ایک ایسے کو تسی لے کے آئے سو لو سامو. ہاں ورنہ آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے، میری جب شادی ہونے لگی نا تو میں نے اپنی والدہ، انہوں نے کہا جی شادی کرنی، پہلے تو میں ٹالتا رہا. تین چار سال اس طرح ہی گزر گئے، کیونکہ یہ بیچلر زندگی میں اس وقت بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مزہ ہے، حالانکہ مزہ بیچلر زندگی میں نہیں ہے، یہ کٹی پتنگ ہے. زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ کے کوئی لائف کا ایم ہوتا ہے. تو جب میری والدہ نکلی، میں نے ان کو کہا جی امی جی بات یہ ہے کہ مجھے نہ کسی کی تصویر لا کے دکھانی ہے، نہ مجھ سے کوئی ڈسکس کرنا ہے، بس میری تین شرطیں ہیں. ایک تو لڑکی بریلوی ہونی چاہیے، ظاہر ہے میں بھی بریلوی تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکی جیلم کی ہو، کیونکہ جیلم سے باہر ہوئی تو میں نہیں یہ آنے جانے والے چکر تماشے کر سکتا کہ جا کے کراچی رشتہ میرا کر دو میں مارا جاواں. ٹھیک ہے. اور تیسرا شادی کے بعد وہ جیلم رہے گی، میں گرچہ اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں میں اسے ساتھ نہیں اپنے رکھوں گا، کیونکہ میں ادھر بھی بیچلر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو میں چاہ رہا تھا میری وہ یاشی اسی طریقے سے چلتی رہے. یاشی سے مراد یہ کہ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کوئی پابندی نہیں. اور اسی کی برکت ہے کہ میں نے اپنی جاب کے 8-9 سالوں میں اتنا بڑا قرآن کی تفسیر، 344، 200 اختلافی مسائل ریکارڈ کرائے ہیں. اس میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی کی بھی قربانی ہے، بچوں کی بھی، کہ وہ ادھر جیلم ہی ہوتے تھے. ادھر 5 دن میں ظاہر آفس سے آنے کے بعد کام ہی یہی ہوتا تھا میرا، میری تو مصروفیت ہی یہی تھی. تو یہ سارا کام کر لیا. تو اور میں نے کہا جدھر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں ہاں کر کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا، انہوں نے ہاں کی. اور اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ بریلوی نہیں رہی. میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح خود پڑھا سکتا ہوں، اس کی شرائط بتا دیں. شرط نمبر ایک یہ ہے کہ حق مہر ہوگا، حق مہر کے بس. دوسری شرط یہ ہے کہ اعلانیہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے خطبہ پڑھنا ہے، وہ سنت خطبہ ہے جو میں سٹارٹ میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کلاسز کے سٹارٹ میں. اس کے ساتھ 2-3 آیات جو عموماً سورۃ النساء کی پہلی آیت ہی پڑھی جاتی ہے زیادہ تر، وہ آپ پڑھ لیں. اور وہ خطبہ جو ہے وہ نکاح والا جو چیپٹر ہے مشکات میں، جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب النکاح چیپٹر میں وہ خطبہ لکھا ہوا ہے، وہ بے شک دیکھ کے آپ پڑھ لیں. ضرور پڑھائیں جی. ہر شخص اپنی ہمشیرہ کا نکاح خود پڑھائے، اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے، اس کو پروفیشن نہ بننے دیں. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب ہمیشہ یہی تو رونا روتے رہے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اولیاء سے کیا مراد ہے؟ ان اولیاء سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کہ صحابہ کرام، ان کے اہل البیت، اور جو احسان کے ذریعے ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک وہ لوگ جو قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ تو انبیاء کو بھی پہنچی ہے، لیکن تکلیف جھیلنا آسان ہوگی، الٹیمیٹلی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے. تو دنیا میں بھی خوف اور غم کوئی نہیں ہے، آنے کے باوجود وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو قرآن میں ہے. اور آخرت میں تو انشاءاللہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سات لوگوں کو، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ بھی ہے. عادل حکمران، وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی، وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی، یعنی اعلانیہ نہیں کیا، چھپا کے صدقہ کیا، وہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، وہ جسے کوئی حسب و نصب والی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، یہ سب کے سب لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. باقی لوگ تو تکلیف میں ہوں گے. تو قیامت کا دن تو اہل ایمان کے لیے انجوائمنٹ ہے، لیکن سٹارٹ میں تکلیف کاٹنی پڑے گی. اب وہ سب نے کاٹنی ہے، وہ تو انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ونس نبی الاسلام کی مبارک دعا سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر آسانیاں ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. عشاء کی جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز مسافر کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے. مغرب میں ہے تین فرض، عشاء میں ہے چار، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ امام کی ایک رکعت گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اور آخری تین ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت دور کا اجتہاد ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مغرب والے کے پیچھے تو عشاء ہو جائے گی کہ وہ تین پڑھ کے سلام پھیرے اور ایک آپ ملا لیں. تو بہتر ہے کہ مسافر عموماً جب راستے میں سفر کر رہا ہوتا ہے، کئی ایک مسافر ہوتے ہیں، کسی کو ساتھ جمع کر کے نماز پڑھ لیں. مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مغرب کے تین عشاء نہیں، قصر نہیں ہوگی نا، قصر تو رہے گی نہیں. جب آپ مغرب کے تین فرض وہاں کا مقیم امام پڑھا رہا ہے مغرب کا تین فرض، اور آپ اس کے پیچھے عشاء کے پھر چار فرض ہی پڑھیں گے، دو فرض نہیں پڑھیں گے. مقیم کے پیچھے نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو اتنے تماشوں کی بجائے کئی اور مسافر ہیں، ان کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی، یہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پاکستانی شہید اسلام کا اثر شہید میں کیا فرق، جو شہید ہو جاتا ہے اس کی پوری بات کا معاملہ کیا؟ اچھا اچھا، پاکستانی شہید اور اسلام کے شہید، تو پاکستانی جو شہید ہیں وہ بھی یار اسلام کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی یہ بےچارے جو فوجی ہیں آپ ان سے ذرا پوچھیں، ان کو وہ آیات پڑھ کے ہی شہادت کی طرف مائل کیا جاتا ہے. یہ جو بعض زیادی تنظیموں نے مشہور کر دیا نا کہ یہ وطن کی جنگ ہے، اللہ کے بندو وطن کے پیچھے تو وہی چیز کار فرمائے نا. نبی علیہ السلام جب مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے تھے تو حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ مدینے کے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلے. تو جو یہ شہید ہے ظاہر ہے اسلام کے رشتے میں ہی شہید ہے نا. باقی شہید کے اوپر اور بھی کافی بحث ہیں، آپ شہید کون ہے انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میں نے اس میں تفصیلی بحث کی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں. جو شہید ہو جاتا ہے اس کے حقوق العباد کا کیا معاملہ ہوگا، حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے. صحیح مسلم میں حدیث ہے شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد والا معاملہ ہے. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد والا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الٹیمیٹلی نجات کا کوئی معاملہ کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی قیامت کے دن اس کے لیے کوئی سبیل نکال دے، ادروائز اس کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اس کے حق پورے کریں. جو عموماً آپ دیکھتے ہیں جنازے کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی لین دینا تو وہ کریں، وہ کرنا ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض نہ اتر جائے، اور جب اللہ نے آپ کو وسعت دی تو پھر آپ خود پڑھا دیتے تھے جنازہ اور وہ قرض بھی خود اتارتے تھے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھتے تھے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا جو حضور کر رہے ہوتے تھے، یہ حضور کی شفقت تھی. آیت کا مطلب یہ تھا کہ جو مرا ہوا ہے نا اس نے اپنی جان اپنے نبی کے لیے دینی ہے، اپنا مال اپنے نبی پہ لگانا ہے، اور حضور کہتے تھے نہیں اب جب بیٹا میرا بن گیا تو میں اس کا قرض اتاروں گا. یہ ہمارے پیر کا سٹیٹس ہے، تمہارے پیر جو ہے نہ تمہاری عزتیں چھوڑتے ہیں نہ مال چھوڑتے ہیں، اور ہمارا پیر وہ ہے جو اپنی جیب سے اپنے مریدوں کے قرضے بھی اتارتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 63 سے 65 کا اطلاق آج کے دور کے مطابق کیا ہے؟ ہاں جی، جبکہ کسی امتی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ دربار میں حاضری دے سکے. نہیں، آج کے دور میں اطلاق یہ جن لوگوں کو دربار پہ جا کے حضور سے شفاعت کرانے کا شوق ہے نا، سب سے زیادہ یہ حضور کے باغی ہیں. یہ لوگ، ان کو آپ نبی کی حدیث بتائیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بابے کا یہ عقیدہ ہے. تو تم ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ یہ 65 نمبر آیت میں آئے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں اپنے نبی کو حاکم نہ مان لو. تمہارا حاکم تو جو ہے وہ کو بابا ہے. ہم تمہیں آیت پیش کرتے ہیں، تم آگے سلطان بہو کا شعر پڑھتے ہو. تو اس آیت پہ تو تم بھی نہیں عمل کرتے، ہم عمل کر رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی عمل ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام کو سب سے بڑھ کر عزیز سمجھنا ہے، اور نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. باقی یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت سے فیصلے کروائے تھے، اللہ نے کہا تھا اب اپنے نبی سے فیصلہ کراؤ. آج نبی سے فیصلہ کیسے کروایا جائے گا؟ قرآن و سنت میں جو لکھا ہے آپ نے فالو کرنا ہے. راج شفاعت تو وہ مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے وہی کلمات ریپیٹ کرے، درود شریف پڑھے، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہاں گھر بیٹھے آپ روزہ شریف پہ جائے بغیر شفاعت کا حصول حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ. باقی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، قبر رسول سے مانگنا، انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے اس آیت کی شرح بیان کی ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا تفصیل کے ساتھ. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بغیر رفع دین کے کوئی نماز ادا کی ہے؟ نہیں جی، ہمیشہ رفع دین سے کی ہے. جو رفع دین کے ترک کے ماننے والے ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ آپ نے رفع دین سے نماز پڑھی بعد میں چھوڑ دیا، لیکن جو ترک کے حامی نہیں ہے وہ قطعی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں رفع دین کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں کا علمی لیول دیکھیں. نبی الاسلام کی اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوا ہے غزوہ تبوک، اس موقع پہ مالک بن حویرث مسلمان ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، کچھ دن مسجد نبوی میں رہے، اینڈ پہ جب حضور نے دیکھا نا کہ یہ اداس ہو گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے گاؤں میں واپس، اور جب نماز کا وقت ہو تو اذان دینا، اور جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اور عمر میں بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے، اور سلو کمار آئی تم نہیں اسلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو مالک بن حویرث سے ذرا پوچھیں کہ حضور اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث کے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو، اس میں رفع دین کا حکم بھی آ گیا، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا آپ کے جوامع کلمات ہیں نا، جس طرح میں کر رہا ہوں ایسے کرنا ہے. مالک بن حویرث بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، بخاری میں صرف اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں کانوں تک، رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اور رکوع سے اٹھ کے کانوں تک. اور پھر انہوں نے جلسہ استراحت کا بھی بتایا کہ تاک رکعت میں اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک بیٹھ نہ جائیں، پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے. مالک بن حویرث، تو اب ذرا حنفیوں سے پوچھو کہ نبی الاسلام کی 63 سال کی زندگی قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 61 سال کی زندگی میں 60 سال کی عمر تک تو آپ رفع دین کر رہے ہیں، آخری سال میں جا کے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، تو ان پہ لکھا لگ گیا. نہیں، وہ گھوڑوں کی دمے. اچھا، تو حضور پوری زندگی گھوڑوں کی دموں والا کام خود کرتے رہے؟ استغفر اللہ، کیڈے بڑے گستاخ. 295 سی لگ دیجیے تھوڑے ہوتے انفیو، سیدھی سیدھی. اس سے بڑی بات، عید میں تم بھی گھوڑوں کی دموں والا کام کر رہے ہو اور وتر میں بھی کر رہے ہو. اور یہ پھکی جو ہے نا، امام بخاری نے بھی دی ہوئی ہے ان کو. امام بخاری نے کہا وتر میں جو آپ لوگ رفع دین کرتے ہو، ہاں تہاڈی منجی امام بخاری نے ٹھوکی سی. ہاں، تے جیڑی اے پچھلی پھر ان 1200 سال جو تہاڈیاں چولہاں ہی لیاں سن نا، وہ میں آگے ٹھوکیاں نے، کیونکہ ہوں جدید دور ہے، اور جس طریقے میں ٹھوکیاں انہیں چولنی جیل دی، اے ذہن رکھیو. ہاں، انشاءاللہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران باجمان نماز کی بندی تھی، لیکن مسلمان چھپ کے باجمان نماز ادا کرتے، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی جو قانون تھا اس کی تو پابندی کرنی چاہیے، لیکن یہ چھپ کے ادا کرنے میں اگر ایک فیملی کے لوگ ایک جگہ پہ ادا کرتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان دنوں میں ہم بھی اپنے گھر میں ہی جماعت کروا رہے تھے، ایک فیملی تو وہ کوارنٹین ہی ہو جاتی ہے نا، اس میں اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. باقی اس طرح کی حرکت اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی. شکر ہے یار کرونا ٹلیا، کتنی بڑی ازمائش بنے سی. باہر کے ممالک میں لیگل مقیم لوگ غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں کو ان کی مجبوری کی وجہ سے کم تنخواہ اجرت دے کر کام کرواتے ہیں، کیا یہ منافع مالکوں کے لیے جائز ہے؟ اچھا مالکوں کا تو پوچھ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں ان کا نہیں پوچھ رہے، دو ایک دوسرے سے بینیفیشری نے. تو ان چیزوں کو بھائی اوائڈ ہی کرنا چاہیے، ہم تو اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، بالکل یہ بےمانی ہے، دو نمبری ہے. کیونکہ ان ملکوں میں ٹیکسز کے اگینسٹ آپ بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس طریقے سے ٹیکس چوری کرتے ہیں اور کسی کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس سے بچ جائیں. لو جی، تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے، اللہ دے فضل نہ کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں جو پرچی کی شکل میں میرے پاس آیا ہو اور میں نے اسے سکپ کر دیا ہو. اگر کوئی سوال ایسا ہے جو آپ نے پرچی انہوں تک پہنچی میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے اور انہوں نے مجھے دی اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو، تو آپ کوئی گلہ شکوہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو، ہمارے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ اسرائیل، امریکہ اور باقی جتنی یورپین طاقتیں مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو انہیں تباہ و برباد فرما. ہمارے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہوئے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.